1. 2 uur, Sidney Dijkers met het NOS-journaal. In bijna alle provincies gaat dit jaar de wegenbelasting omhoog. Gemiddeld met bijna 7%. Alleen in Groningen en Drenthe worden de tarieven niet verhoogd, heeft het CBS uitgezocht. In Noord-Holland is de stijging het grootst. Die provincie had het laagste wegenbelastingtarief van alle provincies, en na de verhoging nog steeds. Zuid-Holland is het duurst. In totaal verwachten het Rijk en de provincies dit jaar samen 6,8 miljard euro op te halen aan wegenbelasting. De Amerikaanse Senaat heeft zoals verwacht een deal afgewezen waarin miljarden steun voor Oekraïne en Israël was geregeld. Over het pakket was maandenlang onderhandeld. Er stond ook in dat er strengere grenscontroles zouden komen in de VS. Maar veel Republikeinen trokken hun steun uiteindelijk in, omdat presidentskandidaat Trump veel kritiek had op het plan. In Apeldoorn is voor de hele stad een noodbevel van kracht. De burgemeester vond het nodig omdat via social media was opgeroepen om met zoveel mogelijk mensen naar het politiebureau in Apeldoorn te gaan. Er zitten 2 mannen vast na een boerenprotest op de A50. Op social media wordt opgeroepen hen te bevrijden. Met het noodbevel kan de politie onder meer wegen afsluiten. Er komt toch geen integriteitsonderzoek naar de burgemeester van Zaltbommel. Dat heeft de gemeenteraad afgelopen avond besloten. De burgemeester lag onder vuur omdat hij zich niet aan de regels had gehouden bij het vervangen van de ramen van zijn woning. Dat is een rijksmonument en de burgemeester had daarom eerst toestemming moeten vragen voor het plaatsen van kozijnen met dubbel glas in zijn huis. De burgemeester van Zaltbommel beloofde alsnog de vergunning aan te vragen. Het weer, het is droog en rond het vriespunt. De ochtend start droog, maar later gaat het in het midden en zuiden regenen, bij een graad of 5. In het noorden kan er sneeuw of natte sneeuw vallen. Daar wordt het namelijk niet warmer dan een graad of 1. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Hoor jij jezelf wel eens denken en praat je dan tegen jezelf? Deze nacht hebben we het over dat stemmetje in je hoofd, je innerlijke spraak. Want waarom hebben we die eigenlijk? Stijn Goossens. De nacht van NTR Wetenschap. Leuk dat je luistert naar de nacht van NTR Wetenschap van donderdag 8 februari. Dat stemmetje in je hoofd kun je op een heleboel wetenschappelijke manieren benaderen. Vanuit de psychologie, de neurologie of de sociologie. Maar wat als we die stem in ons hoofd vanuit de filosofie benaderen? Onze gast van vannacht is Matthijs Geurts. Hij is promovendus in de filosofie van de geest en onderzoekt waarom we die innerlijke gedachtenstem eigenlijk hebben. Een hele goede nacht, Matthijs. Welkom bij ons in de studio. Goedenacht. Leuk om hier te zijn. Ja, en ik ga maar meteen met de deur in huis vallen. Wat zegt die innerlijke stem van jou op dit moment? Of ligt die nog te slapen? Die is nog een beetje wakker aan het worden. Nou, drink vooral nog een slokje van je thee. Dan kan die nog misschien even wat wakker worden. Ja, we gaan deze nacht dus hebben over innerlijke spraak in het hoofd van mensen. En misschien is het meteen ook goed om even neer te zetten wat dat dan is. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die daar misschien een heel verschillend beeld van hebben. Hoe zou jij innerlijke spraak omschrijven? Ja, gewoon heel saai gedefinieerd betekent het gewoon het horen van, het ervaren van taal zonder de externe stimulus van taal. Mm-hmm. En nou, dat kun je op één manier. Je bent niet met iemand aan het praten, je hebt geen koptelefoons in. En je hoort toch jezelf of misschien iemand anders. Je ervaart die stem. Ja, dat hoeft dus niet je eigen stem te zijn, klopt dat? Hoeft niet je eigen stem te zijn. Het kan ook van iemand anders te zijn. En dat hoeft ook niet. Het hoeft ook niks te maken hebben met een psychiatrische stoornis. Nee, want veel mensen zullen het koppelen aan dat je meer stemmetjes in je hoofd hebt. Schizofrenie. Maar in principe heeft bijna iedereen wel een stem die koppelt aan zijn gedachten. Dus waar die mee in gesprek gaat om na te denken. Dat is een beetje hoe je het moet zien, toch? Ja, zeker. En is dat dan een stem die voor iedereen ook hetzelfde doel heeft? Nou, je moet je voorstellen dat praten of taal heeft ontzettend veel functies. Mm-hmm. En dan kun je ook voorstellen dat tegen jezelf praten bijna evenveel of bijna evenveel functies zou kunnen vervullen. Dus verzin iets waar je taal tussen mensen voor gebruikt. Ja. En misschien heeft dat ook een vergelijkbare functie voor een individu. Ja. Alleen dus, in een ruimte. Dus zonder dat we eigenlijk praten, is taal wel echt de basis van dat hele, die hele innerlijke stem. Taal speelt een hele belangrijke rol daarbij. Ja, ik denk dat waarom ik het een interessant onderwerp vind, is het idee dat hoe wij sociaal met elkaar in sociale settings met elkaar omgaan, dat je daar mee iets kunt leren over hoe we ons tot onszelf verhouden. Dus het idee dat wat in het openbaar gebeurt, op een vergelijkbare manier gebeurt in je hoofd. Ja, bizar eigenlijk dat dat zo is. Ik heb me in de voorbereidingen naar dit gesprek ook meermaals afgevraagd, hoe zit het dan met mijn eigen stem in mijn hoofd? En ik moet oppassen dat je er niet een beetje horendol van kan worden. Maar we gaan dit uur gewoon lekker erover doorpraten. Wat ik nogal goed vind om met je even af te stemmen, ik heb het nu over innerlijke spraak. Dat is eigenlijk de Nederlandse term. Maar we hebben ook nog niet, er zijn echt heel veel manieren om dit te benoemen, toch? Mm-hmm. De Engelse term die veel tegenkomt, is inner speech, maar ook inner monologue. Wat voor manieren van, ja, wat voor termen zijn hier allemaal voor? Ja, kijk, dat is ook in het Nederlands gangbaar om te zeggen je innerlijke monoloog. Innerlijke monoloog, ja. Maar je zou in je hoofd, ja. Je innerlijke dialoog zou je ook kunnen zeggen. Dus, en daar zijn ook verschillen in. Dus sommige mensen benadrukken heel erg dat het gevoel hebt dat het een interactie is. Dat je in je hoofd tegen, dat er een over en weer is, een uitwisseling van taal. Ja. En sommige mensen zeggen het is meer een monoloog. Je bent gewoon meer een lang verhaal aan het mensen ervaren het dus gewoon op een andere manier. Ja, dat. Maar er zijn ook mensen die zeggen, het is allemaal, er zijn mensen die dat anders ervaren. Maar er zijn ook wetenschappers, psychologen die zeggen, nee, het is altijd, ook al denk je dat het maar dat het een monoloog is, blijft altijd een soort dialoog. Je blijft altijd praten alsof je tegen iemand anders aan het praten bent. En daardoor, wat er ook in je hoofd gebeurt, het is altijd een soort dialoog. Ja. Maar goed, de innerlijke spraak suggereert wel dat je aan het praten bent, dus dat het een activiteit is. Ja. Maar het is redelijk neutraal met hoe dat dan precies zit. Ja. Dus, mag ik wel zeggen, het stemmetje in je hoofd? Of is dat eigenlijk ook niet helemaal wetenschappelijk correct? Waarom zouden we wetenschappelijk correct moeten zijn, toch? Nou ja, op zich zitten we bij een wetenschappelijk programma. Maar als jij zegt, we doen het zoals we het willen, dan is dat natuurlijk ook goed. Ik denk dat iedereen begrijpt waar het over gaat. Nou, dat is goed. Ja, als jij niet begrijpt waar het over gaat, stuur vooral een berichtje via de app van NPO Radio 1. Dan kan je je vraag stellen ook. En dan geven we hier graag ook antwoord op. Wat ik merk, het is echt een heel psychologisch onderwerp ook. Het gaat heel erg over psyche. En ik denk dat er ook veel psychologen hiermee bezig zijn. Jij bent filosoof. Taalfilosoof, zei je net tegen mij nog. Filosofie van de geest hebben we het ook over gehad. Wat maakt die benadering anders? Nou, kijk, het is filosofie is een beetje een vaag begrip. En ik denk dat als je 30 filosofen vraagt wat filosofie is, dan krijg je 30 heel verschillende antwoorden. Mm-hmm. En een van de vragen is bijvoorbeeld of filosofie een soort wetenschap is. Of dat het een verlengstuk is van de wetenschap. Mm-hmm. Ik denk in ieder geval dat filosofie en wetenschap heel nauw verbonden zijn. En dat dat goed is. Hoe zijn die dan nauw verbonden? Ik denk dat filosofie is, in de filosofie doen wij geen experimenten en we doen geen empirisch onderzoek. Maar het is dus uitsluitend een theoretische discipline. Maar goede theorieën zijn belangrijk om uiteindelijk goed onderzoek te kunnen doen. En dat betekent niet dat filosofische theorieën alle vragen kunnen beantwoorden, maar ze kunnen er wel bijdragen dat de juiste vragen worden gesteld en het juiste soort onderzoek wordt gedaan. Ja, heb je filosofie, denk je, nodig om wetenschap te kunnen uitvoeren? Dat weet ik niet zeker. Ik denk een van de dingen die wel zo zijn is dat, ja, je kunt je afvragen of filosofie nodig is, maar uiteindelijk doen mensen er toch wel aan filosofie. In die zin dat ze graag bredere theoretische vragen willen beantwoorden op basis van hun nauwere wetenschappelijk onderzoek. Ja. En als je het toch al doet, dan kun je maar beter proberen om het goed te doen. Misschien is het wel een beetje het fundament van wetenschap. Nou, dat vind ik. Ik vind niet dat vind ik heel arrogant klinken. En ik denk niet dat we dat verdienen, dat soort labels. Nou, wat eager van je, dat is wel mooi. En, ja, dit is voor jou je promotieonderzoek. En dat doe je niet in Nederland, ondanks dat je hier nu wel bent. Dat doe je helemaal in Oostenrijk. Hoe is het om daar dan onderzoek te moeten doen? Ja, het is. Ik denk ongeveer hetzelfde. Ik bedoel, een beige kantoortje met massa geproduceerde meubeltjes ziet er overal op de wereld min of meer hetzelfde uit. Dat is waar ik... Ja, maar je moet er wel helemaal voor naar Oostenrijk. Maar het is wel een fijne plek waar je zit. Ik ben daar heel gelukkig. Ja. En ik vind het gewoon een ontzettend interessant onderwerp. En als ik daarvoor naar Oostenrijk moet, dan doe ik dat graag. Ja, je vertelde net wel, je doet geen experimenten voor je onderzoek. Dus je bent vooral boeken aan het lezen en andere dingen. Wat doe je dan nog speciaal in Oostenrijk? Wat moet je daar dan nog specifiek doen? Nou ja, wat je net zei was dat er waarschijnlijk wel veel onderzoek naar inner speech wordt gedaan. Maar dat valt eigenlijk wel mee. En dat, mm-hmm. dat valt mee in de neurowetenschap, in de psychologie en ook in de filosofie. Het is dus een klein onderwerp binnen al die disciplines. Binnen al die disciplines. Ja. Er wordt binnen veel disciplines onderzoek naar gedaan. Maar binnen al die disciplines is het vrij klein onderwerp. Mm-hmm. Dus als je het interessant vindt en als je heel graag daar iets mee wil doen, dan betekent dat je soms naar dat je niet per se in Nederland kan blijven. Nee, dus je moet samenwerken met de mensen die er wat vanaf weten. Want ja, ik neem aan precies. Dat jij zelf niet de filosoof of de psychologische en de neurologische kennis hebt over het innerlijke spraak. Nee, zeker niet. Ik weet er iets van, maar ik ben zeker geen expert. Maar je moet wel al die onderzoeken lezen. Lukt het dan een beetje als je daar niet helemaal in zit qua kennis? Nou ja, kijk, ik zou niet zeggen dat ik, als ik een neurowetenschappelijke studie lees, dat ik alles begrijp wat er in gezegd wordt. Maar uiteindelijk vertrek je van een bepaalde theoretische aannames. En daar mm-hmm. kun je wel iets over zeggen. Ja. En uiteindelijk is het gewoon een onderwerp wat je vanuit heel veel verschillende perspectieven kunt kijken. En daarom is het ook leuk. Ja, is dat de enige reden dat het voor jou leuk is? Of wat fascineert jou nou zo aan dit onderwerp? Nou ja, wat ik al zei, wat ik heel interessant vind, is dat er dus, daar komen we misschien later ook op, is dat er dat het dus een sociaal iets is wat... We denken vaak misschien dat het wat wij denken, dat borrelt op een bepaalde manier op. Mm-hmm. Dat vertalen we dan in woorden. En dan delen we het met de wereld. En dan kunnen andere mensen ervan. Kunnen andere mensen dat begrijpen. Mm-hmm. Maar dit is een proces. En dat is een vrij natuurlijke manier om over wat je gedachten doen na te denken. Ja. Nadenken. Ja. Maar dit is andersom. Dit begint als iets. Wat extern is. Het begint iets taal, dat leren, ja. Dat leren we van anderen. Ja. Dat leren we van onze ouders, dat leren we van... In dialoog met anderen. Precies. Ja. En die dialoog, die gaat dan wordt dan geïnternaliseerd. Die gaat in je hoofd zitten. Ja. En die helpt je dan van binnen ook weer met bepaalde processen. Ja, en jouw onderzoek gaat dus inderdaad vooral over hoe het invloed heeft op communicatie. En je gebruikt dan ook een soort communicatietheorie als basis, toch? Begreep ik. Ja, ik kijk. Misschien wel de meest intuïtieve vraag die je kunt stellen over innerlijke spraak is: wat kan ik mezelf vertellen dat ik niet al weet? Mm-hmm. Maar toch hebben we het idee dat we op een bepaalde manier aan het communiceren zijn met onszelf. We hebben het idee dat we iets adresseren. Ja. Onszelf, wat dan ook. Ja. Het lijkt heel erg op. Gevoelsmatig lijkt het heel erg op hoe je met anderen communiceert. Dus er lijkt iets communicatiefs te zitten. En dan kun je dus kijken naar verschillende theorieën van communicatie om te zien of die goed aansluiten bij het idee dat je dat ook met jezelf kan doen. Ja. Laten we zo verder praten over dat onderzoek en ook over die communicatietheorie. Want uiteindelijk, ja, innerlijke spraak is ook wel leuk. Is vooral bij kinderen ook relevant. Daar doe jij ook onderzoek naar. En je hebt ook een boek meegenomen, of twee boeken zelf zag ik. Dat vol staat met transcripties van de innerlijke spraak van een kind. Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst hebben we muziek, want je hebt ook muziek meegenomen. Drie nummers voor vannacht. En het eerste nummer dat we gaan luisteren heet See Emily Play van Pink Floyd. Vrij oud nummer van Pink Floyd. En dat haakt eigenlijk ook wel mooi op in op het thema, toch? Ja, nee, ik zeker de vroege nummers van Pink Floyd, die zijn heel erg duidelijk geïnspireerd op hoe een kind denkt en wat de leefwereld van een kind. Mm-hmm. En zoals je al zei, als je wil weten hoe tegen jezelf praten werkt, dan is het heel belangrijk om te kijken hoe dat bij kinderen gebeurt. Want kinderen hebben nog het fatsoen om dat gewoon netjes hardop te doen. En volwassenen wordt dat allemaal heel stiekem en heel private. Ja. En verborgen. Dus voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn, is het heel waardevol om transcripten te lezen van opnames van kinderen die. En een van de boeken gaat over een Emily, toch? Ja, ik heb twee kinderen mee, Anthony en Emily. In boekvorm. En Emily, die zit ook in dit nummer van Pink Floyd. Is niet dezelfde Emily, nee, denk ik. Nee, daar ga ik ook vanuit. Nee, maar nou, laten we zo ook een stukje uit het boek lezen. Maar eerst gaan we luisteren naar Pink Floyd met See Emily Play. But misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Three games away. See Emily play. Emily cries, gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. Touches the ground. Float on a river forever and ever. Emily, Emily, there is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Three games for me. Stijn Goossens. Bij ons in de studio is vannacht promovendus Matthijs Geurst gast. Hij doet onderzoek naar de oorsprong en functie van innerlijke spraak. Dat stemmetje in je hoofd waar je tegen praat als je nadenkt. Het komende half uur bespreek ik onder andere met Matthijs waarom juist kinderen extra interessant zijn als het gaat over onderzoek naar die innerlijke spraak. Heb je nou een vraag over het onderzoek van Matthijs? Of heb je zelf toevallig juist geen innerlijke stem? Laat het ons weten. Stuur een berichtje via de app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800-1121. We horen graag van je. Ja, Matthijs, we hebben net al van jou gehoord, hè, dat wat zo'n innerlijke stem nou is en waar die belangrijk voor is. Daar gaan we het zo ook nog weer verder over hebben. Maar hoe lang weten we eigenlijk dat dat bestaat, zo'n innerlijke stem? Ik denk dat een idee van een innerlijke monoloog, dat is al vrij oud. Het is niet dat het ineens ontstaan is natuurlijk. Dat heb je altijd al gehad. Maar we zijn er op een gegeven moment, denk ik, over gaan nadenken. Ja, precies. Dus het was, ik denk, als fenomeen bestaat het natuurlijk al heel lang. Maar als object van wetenschappelijke studie is het, bestaat het sinds de jaren 20 van de vorige eeuw. En de aanstichter van het onderzoek is een Russische psycholoog genaamd Lev Vygotsky. Mm-hmm. En die heeft eigenlijk de belangrijkste theorie ontwikkeld die nog steeds een beetje als kader dient voor het onderzoek wat vandaag de dag nog gedaan wordt. En dat is waar we het al even gehad hebben. Het vrij simpele idee dat het begint, dat innerlijke spraak begint als een sociaal iets. Je leert praten, mm-hmm, van anderen en je internaliseert dat. En dan gebruik je het in je hoofd, gebruik je het om bepaalde functies te vervullen. En hij vond het vooral belangrijk dat je dat gebruikt om jezelf te controleren. Te controleren? Wat bedoel je daarmee? Nou, je kunt je voorstellen dat ik ben een kind en ik kom te dicht bij het fornuis. En jij zegt tegen mij, niet het fornuis aanraken. Mm-hmm. Volgende dag loopt dat kind weer in de buurt van het fornuis en zegt tegen zichzelf, niet het fornuis aanraken. Mm-hmm. En je prikkelt jezelf dan dus. Je stimuleert jezelf door iets tegen jezelf te praten. Dit is nog hardop. Ja. En dat werkt dus als controlerend. En het idee is dat naarmate de tijd verstrijkt, dat kinderen dat dan intern gaan doen. Dus dat ze dat niet eens meer hardop hoeven te zeggen, om zichzelf nog steeds wel op een bepaald manier kunt controleren. Ja. En nog steeds bij volwassenen zie je dat ze vaker hardop tegen zichzelf gaan praten in situaties waar ze onder druk staan. Ja, of ongemak volgens mij ook wel, toch? Ongemak, maar dat is dan misschien een andere functie. Maar als je ziek bent, je hebt hoofdpijn of je staat onder stress, dan ga je sneller tegen jezelf praten, ja, hardop. En het idee daarachter is dat omdat je gewoon, onderdrukken we het dan een soort van of zo? Die stem die we eigenlijk willen we dat? Is het natuurlijker om het zelf hardop te zeggen dan om het in je hoofd te doen? Ik denk het wel. De vraag is of we het inderdaad onderdrukken omdat dat een sociale norm is. Dat je niet hardop tegen jezelf praat. Dat is duidelijk dat zo is. Ja, zeker. Er zijn genoeg mensen die zeggen wat ze denken en dat wordt niet altijd geaccepteerd. Precies. Dat is de hele waardevolle vaardigheid. Maar de vraag is of dat ook de oorzaak is van het feit dat kinderen dat op een gegeven moment stil gaan doen. Dus er zijn ook mensen die zeggen, nou, maar dat is zo'n fundamenteel aspect van hoe kinderen zichzelf ontwikkelen. Dat doen ze gewoon automatisch. Mm-hmm. Dat is gewoon iets wat gebeurt. Ja. En voor zover ik weet, zijn ze het daar nog niet uit. Of dat, nee, wat van de feit is. Gelukkig zijn er nog vragen om te beantwoorden. Anders hadden we hier langer dan een uur nodig gehad. Waar ik wel benieuwd naar ben, we hebben het over kinderen en dat hun hardop praten dus internaliseert. Is een beetje bekend op wat voor leeftijd dat dan ongeveer gebeurt? Kinderen beginnen eigenlijk zodra ze leren praten, beginnen ze eigenlijk bijna meteen ook al tegen zichzelf te praten. Mm-hmm. En dat is ook dus niet iets wat ze afkijken van volwassenen bijvoorbeeld. Dat, mm-hmm, dat doen ze gewoon automatisch. En in het begin is dat nog een beetje brabbelen. Gewoon in de wilde weg een beetje kletsen. Mm-hmm. En dan naarmate ze ouder worden, dus dat is rond een jaar of 3, 4 wordt het iets meer gefocust. En dan gaat het vaak over wat ze aan het doen zijn op dat moment. Dus dan begeleidt het echt hun activiteiten. Ja. En dan rond een jaar of 5 is het op hun hoogtepunt over het algemeen. En dit gaat over het soort innerlijke spraak waarbij ze... of dit is dan nog niet innerlijk. Zelfspraak, laat ik het zo zeggen. Zelfspraak, private. Waarbij ze zichzelf adresseren. Ja. Dat is rond hun 5, is dat op een hoogtepunt. En dan gaat het langzaam, wordt het minder. En dan volgens mij rond 8, 9 is het voornamelijk intern. Maar zoals ik al zei, ook bij volwassenen komt het nog wel eens... Ja, zijn er ook volwassenen die überhaupt hun interne spraak nooit internaliseren? Laat ik het zo zeggen, dat het altijd hardop blijft? Of is daar niks van bekend? Nou ja, ik zie soms wel eens mensen op televisie. Ja. Die misschien... Die dat misschien anders oplossen. Hey, en de 8-9 is misschien ook wel een beetje de leeftijd dat je sociaal bewuster wordt. Misschien is dat het ook wel meespeelt. Ja, klopt. Maar de sociologische kant er dan weer een beetje. Wat we misschien zo gaan zien is dat sociaal bewustzijn, dat eigenlijk ook al veel eerder al een belangrijke rol gaat spelen. Mm-hmm. Want er is dus een verschil tussen tegen jezelf adresseren in zelfspraak. Dus tegen jezelf zeggen, blijf weg van het fornuis. Ja. En gewoon het doen. Voor jezelf uitpraten. En dat doen kinderen al veel eerder. En dan praten ze ook al over bepaalde sociale dingen die ze ingewikkeld vinden. Ja, laten we het daar dan maar meteen over hebben. Want we hebben ook een kleine opname van de innerlijke spraak van een kind. Ik weet geen idee even hoe oud zij precies is. Zeg een jaar of 2. En het is een kind dat aan het kleuren is. En die praat dus hardop tegen zichzelf. Dus niet tegen een ander. Het is alleen de moeder die het filmt. This one's blue. I color this one in blue. This one also blue. I color whatever one in blue in blue. And I color the pink ones in pink. This one is pink, so I color this one in pink. Heel veel blauw en roze. Dat wordt een kunstenares. Dat kan je nu al horen. Ja. Wat gebeurt er nou op zo'n moment dat dit aan de hand is? Het beeld wat hierbij zit is een meisje die is aan het kleuren en die heeft een papier voor zich met allemaal cirkels, mm-hmm, die ze zelf ook heeft getekend. Mm-hmm. En daarvan zijn sommige roze en sommige blauw. En nu wil ze doen is dat ze die blauwe cirkels blauw wil inkleuren. Nou ja, dat klinkt heel simpel, maar dat is misschien als je 2 bent, is dat iets ingewikkelder. Ja. Ik weet niet, is het 2? Ja, ik weet het niet. Ik kon het er niet bij vinden. Ik denk ietsje ouder, maar in ieder geval... Het is nog steeds ingewikkeld om dat allemaal blauw te maken. Ja, ze kan al wel goed praten voor 2, dus misschien wat ouder. Nee, precies. Rond 2 zijn kinderen meestal nog niet zo verbaal. Nee. Maar dat is gewoon ingewikkeld. En ze moet een regel toepassen, namelijk... we kleuren de blauwe cirkels, kleuren we blauw. En wat ze hier doet, is dat ze door die regel te herhalen... wordt het voor haar makkelijker om die taak uit te voeren. Dus het is ook weer een voorbeeld, net als met het fornuis... waar je tegen jezelf praten een bepaalde cognitieve controle geeft... Mm-hmm. Die je zonder dat je innerlijke spraak niet hebt. Mm-hmm. En het idee is natuurlijk dat bij volwassenen dat nog steeds zo het geval is. Alleen misschien niet bij... het inkleuren van blauwe cirkels, maar bij iets ingewikkeldere zaken. Ja, dus dat ik zeg, dit knopje nu even niet indruk, Stijn. Want anders dan gaat de muziek weer aan. Dat wil je niet. Dat zeg ik nu dus oprecht ook wel tegen mezelf. En waar ik nog aan zat te denken... Kijk, kinderen praten hardop. Nou, dat is lekker makkelijk onderzoek doen. Die vertellen precies wat ze denken. Maar op een gegeven moment internaliseert dat. Hoe doe je daar dan nog onderzoek naar? Want dat zit in je hoofd. Dat lijkt me best lastig om daar... Ja, jij doet dat dus niet, jij leest al die onderzoeken. Maar hoe wordt daar onderzoek naar gedaan? Dat is heel lastig. En dat is een deel van de reden waarom het ook een filosofisch probleem is. Is omdat het... je kunt het niet zomaar observeren. Nee. En er worden verschillende dingen gedaan. Er wordt een deel van wat er gedaan wordt... is gewoon een beetje introspectie. Dus gewoon naar je eigen ervaring kijken... en hopen dat je daaruit iets kan afleiden... hoe dat bij de meeste mensen gaat. Mm-hmm. Nou ja, dat klinkt heel vaag en dat is het ook. Dat is gewoon een beetje problematisch. Dan is er natuurlijk ook neurowetenschap. Maar neurowetenschap kan ons nog niet hele specifieke antwoorden geven op bepaalde vragen. Het kan wel detecteren wanneer bijvoorbeeld talige gebieden in de hersenen actief zijn. Dus dan, dat geeft wel een indicatie. Dat zie je dus ook bij innerlijke spraak, zie je dat het taalgebied actief wordt. Ja, maar, en het is ook, maar dat is eigenlijk ook iets wat we al, wat is het, bijna 100 jaar weten. Ja. Omdat je kunt ook spieren in het gezicht kun je meten. De elektrische activiteit, dat kunnen ze al veel langer dan dat ze hersenscans kunnen maken. Ja. En als mensen tegen zichzelf praten zonder, gewoon in stilte, dus hun innerlijke spraak, als die actief is, dan kun je, merk je, dan worden, zijn de spieren in het gezicht zijn actief, die ook actief zijn als je daadwerkelijk aan het praten bent. Alleen heel klein beetje. Minuscuul. Ja, dat kun je bij jezelf niet detecteren, dat kunnen andere mensen niet detecteren. Maar er gebeurt wel iets wat je niet hebt als je geen innerlijke spraak hebt. Wauw. Nou, en jouw onderzoek is dus geen onderzoek doen, of tenminste geen experimenten doen, maar heel veel onderzoeken, transcripten lezen. En dat is ook transcripten van kinderen die tegen zichzelf praten. Je hebt dus ook die twee boeken meegenomen van twee kinderen waarvan de interne spraak, of de private speech, die dus hardop praten, helemaal uitgeschreven is. Je had het al even over Emily. En daar kun je ook een stukje uit voorlezen, begreep ik. Misschien is dat wel leuk. Ik ben wel eigenlijk wel benieuwd, waarom is dit boek er? Wat is het doel van dit boek? Het interessante is, dit boek is gemaakt door mensen die geïnteresseerd zijn in taalontwikkeling bij kinderen. En het interessante daaraan is dat kinderen vaak tegen zichzelf praten voor het slapen gaan. Dat noemen ze crib speech, of zeg maar kribbentaal. Dus wat ze in hun bedje tegen zichzelf zeggen. Dat doen ze dus meer dan overdag of zo? Ja, en ze doen dat. Die taal is vaak wat complexer dan wat ze op dat moment met anderen praten. Dus je kunt je voorstellen, als ik tegen mezelf praat, dan zijn er een aantal, kan ik gewoon zelf het onderwerp bepalen. Ik kan zelf dingen opnieuw proberen. Ik kan wat ingewikkeldere dingen zeggen, omdat er minder dingen zijn waar ik rekening mee moet houden dan als ik daadwerkelijk met iemand anders aan het praten ben. Ja, je moet geen bericht overbrengen naar een ander, maar dus, dat bericht zit al in jezelf. Dus die kinderen zeggen vaak interessantere en complexere dingen als ze alleen zijn voor het slapen gaan dan als ze met hun ouders praten. Dus hun innerlijke taal is eigenlijk al verder ontwikkeld dan hun taal in communicatie met anderen, als ik het zo begrijp. Ja, precies. Dus en daardoor kun je er heel veel over leren, over waar die kinderen staan in hun ontwikkeling en wat ze belangrijk vinden, bijvoorbeeld. En de ouders van Emily hebben dus alles op laten nemen, al die gesproken momenten? Ja, de ouders van Emily, dat waren twee economen. En die waren bevriend met een taalpsycholoog. En die heeft gezegd, mag ik dit opnemen? Mm-hmm. Ze hebben ook aan Emily gevraagd, mogen we dit opnemen? Emily was 2,5 op dat moment. die heeft ja gezegd, okay. Maar die kan zich dat inmiddels niet meer herinneren. En het is ook wel leuk, Emily is nu een vrij bekende econoom. Die ook onderzoek doet naar net als haar ouders, dus ook econoom. Ja, en zij doet onderzoek naar zwangerschap, onder andere. Dus de economische gevolgen van. Ik wou net zeggen, dat is natuurlijk niet heel economisch, maar dat is dus wel economisch, ja, logisch ook. En, en zij heeft ook het voorwoord geschreven, toch, in het boek? Precies. Zij heeft dus ze heeft inmiddels wel de akkoord gegeven voordat dit boek er is. Ja, precies. En wil je een stukje eruit voorlezen? Dan hebben we een beetje een idee van wat voor taal. Ja, we hebben net natuurlijk een fragment gehoord al, maar dit is dan weer net even wat interessanter ook. Ja. Het is in het Engels, dus ik heb overwogen om te vertalen, maar het is een beetje lastig omdat het toch een beetje babytaal is. We gaan uitleggen waar het over gaat voor de mensen die dat fijn vinden. Het wordt een beetje van Emily en een beetje van mij in termen van of ik haar ga imiteren of niet. Open het kind in jezelf, Matthijs. Ja, precies. Oké. Dus dit is Emily. I can't go down the basement with jammers on. I sleep with jammers. Okay, sleep with jammers. In the nighttime, my only put big girl pants on. But in the morning, we put jammers on. But, and the morning gets up of the room. But afternoon, my wake up and play. Play with mommy, daddy. Dat was het. Nou, dat klinkt bijna alsof je niet zo goed kan lezen, maar dit is gewoon echt de tekst die er staat. Dit is wat ik de hele dag aan het lezen ben. Ja, vreselijk. Maar. Dat had ik misschien even moeten zeggen. Jammas, dat zijn pyjama's. Ja, dat had ik al wel begrepen. Dat is dat je op zich, denk ook als ouders, snap je vaak ook veel beter wat je kind bedoelt. Omdat je ook leert luisteren naar je kind in de manier waarop die praat, volgens mij, toch? Ja, en de ouders van Emily hebben ook geholpen met het ontcijferen van wat ze nou zegt. Want je kunt je voorstellen dat het lastig is om dat altijd die woorden te begrijpen. En wat zij hier probeert uit te vogelen is wanneer je een pyjamabroek aandoet en wanneer niet. En dat klinkt misschien een beetje banaal, maar dat is voor een kind is dat, want zij is hier dan 2, 3, is dat best wel lastig. Want blijkbaar zijn er dus, denkt zij, zijn er dus regels over wanneer je een pyjamabroek aan mag en wanneer niet. En blijkbaar, 's nachts doe je een pyjamabroek aan, maar als je naar de dokter gaat, dan mag je ook een pyjamabroek aan om de een of andere reden. En dat zit natuurlijk, daar zitten heel veel culturele normen aan vast over hoe je je kleedt en wat netjes is. En dat moeten kinderen allemaal leren. En dat is voor ons heel vanzelfsprekend. Maar je ziet hier dat zij daarmee worstelt, om maar zo te zeggen. En probeert daar een soort lijn in te krijgen voor zichzelf. Als ik het goed begrijp, is die innerlijke spraak, of die zelfspraak van een kind, is dus niet alleen om de taal te leren, maar ook om de cultuur te snappen, te leren. Ja. De regels en de normen en de waarden. Ja. Maar dat kan. Kijk, het kan zijn dat ze die regels alleen maar kan begrijpen als ze die in taal vat. Dat is dan de vraag. Snapt ze al wat de regel is op een bepaalde manier en probeert ze dat in taal te vatten? Of is die regel begrijpen daadwerkelijk in taal vatten? Dat is niet helemaal duidelijk. En dat is een wat meer filosofische vraag over wat er aan de hand is. Ja. Maar het is in ieder geval duidelijk dat is wat haar interesseert op dit moment. Wat kun jij nou zelf met dit soort transcripties? Nou, wat je kunt zien is, wat je ook hebt, wat ook onderdeel is van deze transcripten, is voor het slapen gaan praat ze ook altijd even met haar ouders. Mm-hmm. En wat je ziet is dat bepaalde zinnen of bepaalde dingen die dialogen met haar ouders, dat die terugkomen bijvoorbeeld in wat ze tegen zichzelf zegt. Mm-hmm. Dus dat is ergens dus ook een voorbeeld van dat die dialoog die dan tussen mensen die dan op individueel niveau gebruikt wordt. En dat kun je in dit soort transcripten kun je dat lezen. Hoe zij dus de dingen die haar ouders tegen haar zeggen gebruikt voor zichzelf. Mm-hmm. Je hebt dan meerdere boeken van kinderen. Je stuurde mij ook een onderzoek door wat meer met volwassenen gedaan wordt. En dat onderzoek gebeurt dan weer met een beeper, zag ik. Een soort een toontje wat mensen horen waarna ze een opdracht moeten doen, begreep ik. Ja. Wat voor onderzoek is dat dan nog? Hoe vult dat dit onderzoek aan? Of is dat weer een heel andere? Nou ja, kijk. Een van de dingen die je bijvoorbeeld graag zou willen weten is hoeveel praten we nou tegen onszelf. Mm-hmm. En het helpt niet om dat. Het is lastig voor jezelf dat bij te houden in de dag, zeg maar. Mm-hmm. Maar hoe zou je dat bijvoorbeeld kunnen doen? Je geeft mensen een beeper, iets dat op. Je geeft mensen een oortje dat met een geluid daarin dat op willekeurige momenten afgaat. En op het moment dat het afgaat, moeten ze dan even opschrijven wat hun ervaring was op dat moment. Mm-hmm. En dan kun je dus kijken hoeveel van de tijd mensen zeggen, ja, ik was iets tegen mezelf aan het zeggen op dat moment. En dan krijg je een ruwe, want ik bedoel, er zitten allemaal haken en ogen aan dit soort onderzoeken natuurlijk. Ja. Maar dan krijg je hopelijk een ruwe indicatie van hoeveel mensen nou tegen zichzelf zitten te kletsen de hele dag. Ben je dan ook naar jezelf aan het kijken als je dit soort onderzoeken leest? Van, oh, hoe zit dat dan bij mezelf? Ja, wel een beetje. Maar ik denk dat het juist een groot probleem is dat mensen aannemen dat hoe het bij hen gaat, dat ook wel voor andere mensen zal gelden. Mm-hmm. Een groot probleem hier is een beetje. Dat heet het. het koelkastlichtprobleem. Ja. Namelijk, stel als je wil weten hoe het er in de koelkast meestal uitziet. Dan kun je de deur open doen en kijken. En dan zie je dat het lichtje aan is. Mm-hmm. En op basis daarvan zou je kunnen concluderen dat het lichtje altijd aan is. Omdat elke keer als ik erin kijk, is het lichtje aan. Mm-hmm. Maar dan weet je eigenlijk alleen maar hoe de koelkast eruit ziet als je de deur open doet. En Hetzelfde geldt natuurlijk voor aandacht besteden aan je eigen ervaring. Namelijk, je weet dan alleen maar wat je eigen ervaring is op het moment dat je er op let. Ja, precies. Het onderbewuste gebeuren kan heel anders zijn dan als je er bewust mee bezig bent. Precies. En als je mensen op willekeurige momenten biept, dan hoop je dat je ze, zeg maar, op een onverwacht moment te pakken krijgt. En dan krijg je hopelijk een iets betrouwbaarder idee van wat er in hun hoofd omgaat. Ja. Er is ook een theorie die zegt dat het gesprek met het stemmetje in ons hoofd de oorzaak is ook voor ons bewustzijn. En dat speelt onder andere ook een grote rol in een serie, de sci-fi serie Westworld. Waar kunstmatige intelligentie in robots op zoek gaat naar een eigen bewustzijn. Een spoiler die ook wint. Daar gaan we even naar luisteren, naar de wetenschappers die daarover praten met elkaar in de serie. He based it on a theory of consciousness called the bicameral mind. The idea that primitive man believed his thoughts to be the voice of the gods. I thought it was debunked. No, it's a theory for understanding the human mind, perhaps, but not as a blueprint for building an artificial one. You see, Arnold built a version of their cognition in which the hosts heard their programming as an inner monologue, with the hopes that in time their own voice would take over. Is a way to bootstrap consciousness. De bicameral mind theorie. En in dit geval is hij ook, hè. Wij hebben geprobeerd om die robots een inner monoloog met zichzelf te geven. Om bewustzijn vast te houden in hun eigen kunstmatige intelligentie. Even terug naar de bicameral mind theorie. Dat is dus echt een bestaande theorie, toch? Ja, dat is een theorie uit de jaren 70. Is ontwikkeld door een psychiater genaamd Julian Jaynes. En dat was ook een heel populair boek in de jaren 70. En het is een hele vreemde theorie. Wat, kun je me nog een klein beetje toelichten, de theorie? De theorie zegt eigenlijk dat ons bewustzijn, dat niet iets biologisch is. Dat is niet iets wat door evolutionaire processen in onze hersenen ontstaat is. Nee, dat is een cultureel iets. Mm-hmm. En dat hebben wij als het ware geleerd. En mm-hmm. We hebben dat geleerd middels taal. En dus door tegen onszelf te praten, hebben wij een vorm van zelfbewustzijn gekregen. Eigenlijk pas sinds we taal hebben, hebben we bewustzijn. Ja, en onze specifieke vorm van zelfbewustzijn claimt hij, is ook maar een paar duizend jaar oud. Dus ten tijde van de vroege Egyptenaren of de tijd van de Homerus, daar hadden wij nog geen zelfbewustzijn. Of niet op de manier waarop we dat nu hebben, is dat mm-hmm. het idee. Mm-hmm. En het idee was dat we het vroeger hadden we gewoon, hallucineerden we als bepaalde stemmen. Daar luisterden we ernaar. En op een gegeven moment hebben we het idee ontwikkeld dat dat onze eigen stem was. En zijn we ons hebben we het idee gekregen dat er een soort innerlijke ruimte is en een soort individu dat wij zijn. En dat is wat zelfbewustzijn is. Nou. Nogmaals, de meeste psychologen, filosofen, neurowetenschappers geloven hier geen snars van. Maar het is zo'n mooie theorie dat het misschien ook niet belangrijk is. Waarom geloven ze dit dan niet? Omdat je kunt je misschien voorstellen dat het idee dat wij bewustzijn hebben is iets anders dan dat bewustzijn zelf. Mm-hmm. Dus een cavia die heeft niet het idee dat hij zelfbewust is. Nee. Maar je kunt je wel voorstellen dat er iets dat die bepaalde soort ervaring is. Dat je kunt beschrijven hoe het is om een cavia te zijn. Mm-hmm. Dat een cavia een bepaalde ervaring heeft. Ja. Nou, die twee dingen worden over het algemeen gescheiden. En wat onze vriend James doet, is dat hij die twee dingen op één hoop gooit. Die zegt eigenlijk, ja, wij denken dat er een ervaring is los van het idee dat we zelfbewustzijn hebben, maar dat is niet zo. Het idee hebben is bewustzijn hebben. Mm-hmm. Nou is deze serie waarvan we net het stukje horen is science fiction. Maar ook in de echte wereld speelt steeds vaker de vraag van kunstmatige intelligentie. Ja, kan dat bewustzijn krijgen? En denk jij dat dan deze theorie daar misschien nog wel weer een opleving door kan krijgen? Kan dit misschien voor kunstmatige intelligentie oprecht werken? Of zeg van nou? Ja, ik weet het niet. Het is heel lastig te zeggen. Ik bedoel, wat ik denk dat wat in ieder geval waar is dat wij heel erg makkelijk geneigd zijn om te denken dat dingen bewustzijn hebben. Mm-hmm. Dus, bedoel, we zijn al geneigd om te denken dat onze computers dat die ons vervelend vinden en dat die daarom wij koppelen dat wij projecteren dat, die daarom dat een error geven. We projecteren dat op technologie eigenlijk. Ja, dus we hebben helemaal geen ingewikkelde systemen nodig om ons laten te foppen dat bepaalde dingen bewustzijn hebben. Ik bedoel, er was een tijdje geleden ook een verhaal over een engineer bij Google die er overtuigd was geraakt dat hun versie van ChatGPT dat die bewustzijn had gekregen en dat die beschermd moest worden. Ja. Ja, maar we zitten misschien ook niet ver van de werkelijkheid waarin dat ook gaat zijn. Maar ja, dat weet je niet. Ja, kijk, voor zover ik... De mensen die niet geloven in Jane's Theory zeggen meestal dat bewustzijn iets heel mysterieus is en dat we het niet begrijpen. Dus, en als we het niet begrijpen, ja, dan weet ik ook niet hoe we moeten beoordelen of andere dingen het hebben dan wij. Nee, is denk ik ook weer een heel mooi filosofisch gesprek voor een heel ander uur in de nacht nog. We gaan zo met jou verder praten. Dan hebben we het ook over mensen die geen innerlijke spraak hebben, want die bestaan ook. Jij hebt ook een soort klein experimentje waardoor een luisteraar zelf kan ervaren of die een innerlijke monoloog of dialoog heeft, toch? Ik weet niet of het een experimentje is, maar het zou heel goed kunnen zijn dat er mensen zijn die zitten te luisteren en die denken, ik heb geen idee waar dit over gaat. Omdat die eigenlijk zelf geen ervaring hebben van een interne monoloog of innerlijk of in stilte tegen jezelf praten. Mm-hmm. En dat kan zijn omdat ze het gewoon niet doen. Of dat kan zijn omdat ze dat daadwerkelijk niet kunnen doen. Dus de meeste mensen, als zij een liedje in hun hoofd hebben, dan horen ze op een bepaalde manier dat liedje ook echt. Ja. Als er nu mensen zijn die denken, nee. Ik hoor geen nummer. Ik hoor geen nummer. Ik kan niet Pokerface van Lady Gaga nu eventjes een stukje afspelen. Nou, dan horen zij bij in ieder geval een minderheid, een kleine minderheid, een paar procent. Ja. Die van de mensen die zegt dat ze dat inderdaad niet kunnen. Ik hoor het dus nu wel in mijn hoofd, maar ik hoor ook meteen de stem van Lady Gaga erbij. Dat is dan ook alweer leuk. Ja. Als luisteraar, ga vooral luisteren naar je eigen innerlijke spraak. Kijk of je een nummer kan horen. Maar laat je niet afleiden door het nummer dat wij nu gaan luisteren. Want dat is ook leuk. Als je nou geen innerlijke spraak hebt, kan je gewoon hier naar luisteren. We gaan luisteren naar Courtney Barnett met Avant Gardner. Het is een nummer dat jij hebt meegenomen. Waarom heb je er voor dit nummer gekozen? Nou ja, ik vind het ten eerste gewoon een topnummer. Mm-hmm. Maar de manier waarop zij liedjes schrijft is ook vaak een beetje een soort gedachtenstroom. Weet je? En, het lijkt een beetje op hoe we nadenken eigenlijk. Dus ja, stream of consciousness, schreef je erbij. Dit is Courtney Barnett met Avant Gardner. Bij ons in de studio is vannacht promovendus Matthijs Geurts te gast. Hij doet onderzoek naar de oorsprong en functie van innerlijke spraak. Dat stemmetje in je hoofd waar je tegen praat als je nadenkt. En heb jij nou zelf toevallig niet zo'n innerlijke stem? Of heb je juist een andere manier waarop jij nadenkt? Laat het ons weten. Stuur een berichtje via de app van NPO Radio 1. Of bel zo gratis naar 0800-1121. We horen graag van je. En tot 3 uur praat ik nog met Matthijs over mensen die juist geen innerlijke spraak ervaren. Na 3 uur hebben we dus tijd voor jouw eigen ervaringen met je innerlijke spraak. Heb je nou een deel van dit gesprek gemist? Je kan dit gesprek ook terugluisteren als podcast. Je vindt ons programma door online te zoeken naar De Nacht Van. Matthijs, ik wil het dus nog even met je hebben over mensen die juist geen innerlijke spraak hebben, want die zijn er ook. Ik kwam een interview tegen met een vrouw van een Canadese nieuwszender. En die vertelde dit. Some people have an internal dialogue or an internal monologue where it's more of a constant stream of thoughts. I, on the reverse hand, feel that my thought process is more like sporadic or random jot notes. It's not my voice talking all the time, and it's more like I'm just seeing lines of thought, and maybe they have voices associated to them or tones associated to them, but not necessarily my voice. Dus zij zegt eigenlijk, zij heeft niet haar eigen stem waar ze mee praat, maar zij ziet als het ware een soort van kladbloknotities voor zich. En dat is de manier waarop ze nadenkt. En daar kunnen dan wel geluiden aan gekoppeld worden. Ik dacht bijna van, ik kan het eigenlijk niet voor me zien. Maar het klinkt een beetje als een soort visuele manier van nadenken. En nou hebben we het hier over taligheid. Zijn die visuele en woordelijke manier van nadenken, is dat iets wat heel erg met elkaar verbonden is? In zoverre we dat weten, lijkt het zo te zijn dat als jij een hele sterke visueel voorstellingsvermogen hebt, dat je vaak ook een beter auditief voorstellingsvermogen hebt. Mm-hmm. Dus dan heb je ook een levendigere innerlijke stem. Mm-hmm. En wat ik interessant vind aan dit fragment is dat ik heb het idee dat wat zij omschrijft, misschien niet het visuele gedeelte, maar wel het gedeelte waar ze het heeft over dat het een beetje van de hak op de tak gaat en dat het gewoon een beetje meer sporadisch is. Ja. Gewoon flarden. Ik denk dat dat dichter in de buurt komt van hoe de innerlijke ervaring van de meeste mensen is dan een gestructureerde, altijd maar doorgaande monoloog. Dus eigenlijk denkt zij dat ze geen innerlijke dialoog of monoloog heeft, innerlijke spraak, maar heeft ze dat misschien gewoon wel, alleen heeft ze misschien het verkeerde beeld of zo ervan. Zoiets, toch? Ik denk dat zij iets te veel hoge eisen stelt aan wat voor een lappe tekst wij produceren in ons hoofd. Ik denk dat dat allemaal een beetje, over het algemeen vrij chaotisch is. Misschien als we er heel bewust aandacht aan besteden, als je een speech aan het voorbereiden bent, als je heel goed aan het nadenken bent over wat je wil gaan zeggen. Ja. Dan is het allemaal wat gestructureerder. Maar over het algemeen denk ik dat het wat redelijk in de buurt komt van wat zij zegt. Maar dat neemt niet weg dat het heel goed zou kunnen dat er grote verschillen zijn in hoeveel mensen tegen zichzelf praten. Ja. Dus het onderzoek waar we het eerst over hadden, dit suggereert dat gemiddeld ongeveer 30% van onze tijd dat we tegen onszelf praten. Maar de verschillen in dat onderzoek zijn gigantisch. Dus sommige mensen zeggen dat ze dat helemaal niet doen. Mm-hmm. En andere mensen die doen dat 90% van de tijd. Maar er zijn dus echt mensen die het dus niet ervaren. Wat ik me afvraag, is dat dan een soort handicap? Want we hebben het nu over dat het best een voordeel is om dat stemmetje in je hoofd te hebben. Al is het alleen al door taalontwikkeling bij kinderen. Zelfreflectie, dat soort elementen. Zou je het kunnen zien als een handicap als je het niet ervaart? Zo? Er zijn mensen die dit van zichzelf zeggen dat ze dat dus niet hebben en die dat als een handicap ervaren. Die daar last van hebben. Maar ja. Niet dat ze over het algemeen niet dat ze daar praktische problemen van ondervinden, maar dat ze het gewoon jammer vinden. Dat ze jaloers zijn op mensen met een heel levendig voorstellingsvermogen. Ja. Maar het feit dat je op straat niet, als wij 5 minuten hebben gepraat, kun je niet zeggen of ik een interne monoloog heb of niet, zegt dat het niet een gigantisch probleem is. Nee. Maar wat wel gezegd moet worden is dat misschien heeft deze mevrouw geen ervaring van een interne monoloog, maar uiteindelijk is ze natuurlijk gewoon talig vaardig. Ja. En heeft ze, als het gaat om haar hersenen, dezelfde apparatuur waar wij mee werken, ja, die wel een interne monoloog hebben. Dus op een bepaalde manier is ze er wel toe in staat. Ja. Daar koppel jij heel erg de innerlijke spraak ook aan ontwikkeling van taal, taalbeheersing en communicatie dus. Zou je kunnen zeggen dat mensen die misschien minder die innerlijke monoloog hebben of niet, dat die ook minder makkelijk de taal kunnen ontwikkelen of taalbeheersing hebben? Voor zover ik weet is daar geen onderzoek naar gedaan. Volgens mij later in het fragment zegt zij dat zij nogal een flap uit is. Dus dat ze gewoon alles zegt wat ze denkt. Mm-hmm. En het zou kunnen dat we onze innerlijke monoloog soms gebruiken om een beetje van tevoren te repeteren wat we willen gaan zeggen. En dan misschien kunnen beoordelen, nou, doe het toch maar niet. Ja. In die zin zou dat onderdeel van onze ontwikkeling kunnen zijn. Maar misschien niet essentieel. We zijn hiermee ook een beetje aan het einde van ons uurgesprek gekomen. Ik heb nog één kleine korte laatste vraag. Hoe zorg je ervoor dat je de komende 3,5 jaar tijdens je onderzoek, je promotieonderzoek, niet helemaal gek wordt van je eigen innerlijke stem? Nou, in Oostenrijk heb je een paar bergen. En dan voor mij helpt het heel goed om daar te gaan wandelen. En dan na een half uurtje gaan de stemmen in mijn hoofd meestal wel liggen. En dan is het oké. Mooi, lekker naar de bergen kijken. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van ons uurgesprek. Hartelijk dank, Matthijs. En dat betekent ook dat het woord nu aan de luisteraars is. Na het journaal praten we namelijk nog even door met de vragen en verhalen van luisteraars. Heb je zo'n vraag voor Matthijs over zijn onderzoek naar innerlijke spraak? Of heb je zelf misschien wel helemaal geen innerlijke stem in je gedachten? Laat het ons weten. Stuur je vraag in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. En dan kun je zometeen live hier in de studio met ons in gesprek. Tot zometeen. NPO Radio 1. 3 uur, Sini Dijkers met het NOS-journaal. Amerika heeft een commandant gedood van een pro-Iraanse strijdgroep. Het gebeurde bij een luchtaanval in Irak. De VS houdt de strijdgroep verantwoordelijk voor het plannen en uitvoeren van aanvallen op Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten. Bij een van die aanvallen kwamen eind januari 3 Amerikaanse militairen om het leven. De VS zei toen al met een reeks vergeldingsacties te komen. In bijna alle provincies zijn automobilisten dit jaar meer kwijt aan wegenbelasting. Alleen in Groningen en Drenthe worden de tarieven niet verhoogd, blijkt uit cijfers van het CBS. In Noord-Holland stijgt de wegenbelasting het meest. Toch blijft het de provincie met het laagste tarief. Zuid-Holland is het duurst. NSC-leider Omtzigt zal ook vanochtend niet aanschuiven bij een gesprek met informateur Plasterk. Hij had Omtzigt daarvoor uitgenodigd, maar volgens NSC zit het werk van Omtzigt er voor nu op. De afgelopen avond waren PVV, VVD en BBB al bij elkaar om te praten over de vastgelopen formatie. Ze willen weer met Omtzigt in gesprek, maar tot nu toe is hij niet meer bij de gesprekken aangeschoven. De Tweede Kamer wil dat op 24 februari op het Kamergebouw een Oekraïense vlag wordt gehezen. Het is die dag precies 2 jaar geleden dat de oorlog met Rusland begon. Volt-leider Dassen had het plan om de vlag te hijsen ingediend, omdat hij het een krachtig signaal vindt richting de Oekraïners. Een meerderheid van de Kamer was het met hem eens. Het is vrij bijzonder dat er een buitenlandse vlag wordt gehezen op het gebouw van de Tweede Kamer. Normaal gesproken wapperen daar namelijk alleen de Nederlandse vlag en die van de Europese Unie. Het weer, het is droog en rond het vriespunt. De ochtend start ook nog droog. Maar later gaat het in het midden en zuiden regenen bij een graad of 5. In het noorden kan er sneeuw of natte sneeuw vallen. Daar wordt het namelijk niet warmer dan een graad of 1. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, je luistert naar de nacht van NTR Wetenschap. En nu is het woord aan jou. De nacht van NTR Wetenschap. Bij ons in de studio is vannacht promovendus Matthijs Geurts te gast. Hij doet onderzoek naar de oorsprong en functie van innerlijke spraak. Dat is dat stemmetje in je hoofd waar je tegen praat als je nadenkt. Maar er zijn ook mensen die dat niet hebben. Ons gesprek afgelopen uur ging over mensen die wel of niet zo'n innerlijk stemmetje hebben om tegen te praten. En hoe we überhaupt aan die stem komen en wat we er dan aan hebben. En nu zijn we benieuwd naar jouw eigen innerlijke ervaringen als luisteraar of je vragen aan Matthijs. Heb je zo'n vraag aan Matthijs over zijn onderzoek? Of vertel je graag over hoe jij in gesprek gaat met je innerlijke spraak, je innerlijke stem? Stuur je vraag dan in via de app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800-1121. Dan kom je hier in de studio en dan kunnen we met je in gesprek. Wil je mijn gesprek van het afgelopen uur met Matthijs terugluisteren? Dat kan via de website van NPO Radio 1 of als podcast in je favoriete app. Zoek naar De Nacht Van als podcast. En we hebben een aantal bellers die al gebeld hebben naar de studio. En de eerste is Jasper. Goeienacht, Jasper. Goeienacht. Hoe is het met jullie? Ja, heel goed. Hoe is het met jou? Ja, prima. Net klaar met werken. Mooi, leuk om te horen. Hey, en jij hebt een vraag, je wil iets vertellen over de bicameral mind. Dat is die theorie hè, waar we het zojuist over gehad hebben. Wat is je vraag aan Matthijs? Eigenlijk is mijn vraag dat de theorie van de bicameral mind heel erg goed samenvalt met het moment dat men spraak in schrift ging veranderen. Mm-hmm. En ik ben heel erg benieuwd, want ik weet dat zelf niet, of Matthijs het met mij eens is, dat dat niet toevallig is dat spraak naar schrift komt op dat moment. Duidelijk. Matthijs? Het is heel interessant dat het dat je inderdaad over schrift begint. Want geschreven bronnen zijn heel belangrijk in de theorie van James. Dus, dat is de theoreticus achter de bicameral mind. Ja. En een van de dingen waar hij het over heeft is dat in de verhalen van Homerus, dat in de oudere verhalen, dat is een Griekse schrijver. Ja. Heeft eigenlijk niemand het over gedachtes of emoties. Dus alle beslissingen, het gaat het niet over mensen, over Griek, oude Grieken die beslissingen nemen. Het gaat over de goden die beslissingen nemen. En pas later, in de latere verhalen, komen ineens karakters voor die gedachtes hebben en emoties hebben en die daardoor gedreven worden. En hij draagt het ook aan als bewijs voor het idee dat er in die tussenperiode dus een bepaalde ontwikkeling heeft Plaatsgevonden. Tijdens de tijd van de oude Romeinen en de oude Grieken. Ja, nou, de oude Grieken. De oude Grieken, ja. De echte voor de oude Romeinen. Zeg maar. Ja. Ja, ik heb die teksten ook gelezen, Matthijs. Want ik heb gymnasium gedaan. En ik heb Ik heb 3 verschillende versies van Homerus gelezen. Zo. En tussen de eerste en de derde zit echt een gigantisch verschil, moet ik eerlijk zeggen. Niet alleen in de manier waarop het verteld wordt, maar ook in de beleving van degene die het vertelt. Ja. En ik heb me altijd afgevraagd of dat nou door Homerus zelf veranderd is, of dat het gewoon een cultuurverandering is. Dat zou natuurlijk ook kunnen, ja. We weten dat die latere delen, een stuk later, hoeveel later, dat weten we niet, zijn geschreven. Nee, dat weet ik al. Dus het zou heel goed kunnen dat er in ieder geval een cultuuromslag heeft plaatsgevonden, waardoor men anders is gaan denken over overdenken. Ja, en als schrijver kun je natuurlijk ook een ontwikkeling doormaken, toch? Lijkt mij. Dit gaat over. Er is waarschijnlijk niet één persoon die dat geschreven heeft. Nee. Oh, op zo'n manier. Sorry, dat is mijn kennis dan weer die hier te niet doet. Jasper, heel erg bedankt. Ik vind het een hele leuke vraag. En Matthijs had er een mooi antwoord op. Graag gedaan. Dankjewel. Fijne nacht. Hoi. Dan gaan we naar Timo. Dag Timo, goeienacht. Ja, dat steun je met Timo. Hi. Ik had naar aanleiding van het gesprek wat jullie het vorige uur hadden, heb ik een sms'je geschreven met een werkhypothese die ik voor mezelf nog uit wilde werken. Oké, een sms'je aan jezelf dan bedoel je? Nou, ik stuur het wel rond naar andere mensen om hulp zeg maar in te roepen of voor het meedenken. Ja. Maar naar aanleiding van het sms'je heb ik wel een concrete vraag aan je gast. Mm-hmm. Of hij bij zijn onderzoek onderscheid maakt of gaat maken of wil maken tussen taal die binnen een persoon ontstaat naar aanleiding van waarnemingen die hij had willen doen of zou willen doen en de taal die binnen een persoon ontstaat in reactie daarop op basis van wat hij heeft waargenomen of wat hij waarneemt op dat moment. Of binnen een andere persoon. Hè? Dat mag natuurlijk ook. Het mag ook iemand zijn die reageert op die taal die uit het verlangen over het verleden of de toekomst voortkomt. Dan daarop reageert met opmerkelijke waarnemingen die hij daadwerkelijk heeft gedaan. Ja. Of op dat moment, of op dat moment doet. Ja, nou, een hele filosofische vraag, Timo. Volgens mij bedoel je eigenlijk dus de connectie tussen het nadenken en het zien van de wereld om je heen. Ik denk dat dat een beetje is waar het over gaat, toch? Nee, tussen het verlangen en de discrepantie met de daadwerkelijke realiteit. Ja, ja. Dus verlangen over het verleden of over de toekomst. En de discrepantie met de realiteit die uitmondt in taal. Die gericht is op die realiteit aan te passen. Mm-hmm. En de daadwerkelijke onderkenning van de realiteit zoals die is geweest, of zoals die op dat moment is. En de taal die daaruit ontstaat. Matthijs, kan je daar wat over zeggen of niet? Nou ja, ik vind het is wel een interessante vraag. Kijk, over het algemeen wordt er wel gezegd dat een van de belangrijke dingen van taal is dat je in staat stelt om te praten over dingen die niet in het hier en nu het geval zijn. Mm-hmm. Dus we kunnen het hebben over wat we morgen gaan doen. En we kunnen het hebben over eenhoorns die niet bestaan. Mm-hmm. Dus in die zin wordt vaak aangenomen dat al een van de voordelen is van taal. Is dat dat je daardoor niet meer gevangen bent in het hier en nu. Ja. Om het zo te spreken. Ja. En dat je niet meer gevangen bent in wat echt is. Of wat, wat daadwerkelijk het geval is. Mm-hmm. En op die manier zou je kunnen zeggen dat. Maar je kunt taal natuurlijk ook prima gebruiken om te praten over de dingen die wel het geval zijn. Ja. Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen dat op het niveau van taal dat het niet zo. Dat het niet zoveel uitmaakt. Dat wij praten net zo makkelijk over dingen die het geval zijn als dingen die nog het geval kunnen gaan zijn of die het geval zouden kunnen zijn. Fascinerend eigenlijk, hè? Dat snap ik op zich. Maar waar het mij om gaat is of je daar geneigd bent om daar voor theorievorming, om daar onderscheid tussen te maken. Omdat de taal die zeg maar gevoed wordt door de verlangens ten aanzien van het verleden of de toekomst, eigenlijk min of meer, als je al verlangens hebt, dan een onophoudelijke stroom is die eigenlijk nooit ophoudt. En de taal die ontstaat om die verlangens te confronteren met de realiteit en ze tot bedaren te brengen, eigenlijk puur reactief is en dus ophoudt zo gauw de taal die ontstaat door verlangens niet meer geuit wordt. Ja, Matthijs, het is een behoorlijk filosofisch diepgaande vraag. Maar het gaat volgens mij vooral echt over het gesprek tussen je innerlijke verlangens en de realiteit. En dat je die in bedwang moet zien te houden. Zie jij dat veel terugkomen, Matthijs? Nou ja, ik weet niet. Ik denk dat wij misschien niet over het algemeen niet zo heel goed zijn om de wereld zoals we zouden willen dat die is, te scheiden van de wereld hoe die daadwerkelijk is. Nee, speelt dus altijd een bepaalde rol. Ja. Dankjewel, Timo, voor je vraag. We hebben nog een aantal bellers staan, dus we gaan snel door. Ik ga naar Frank. Een hele goede nacht, Frank. Hallo, Stijn. En hallo... Matthijs. Ik heb een korte vraag en misschien heel krachtig. Ja, vertel. Ik zou heel graag het verschil willen weten tussen de doorsnee, tussen aanhalingstekens, innerlijke stem, menselijk gezien, en de pathologische innerlijke stem. Ik zie je ook knikken, Matthijs. Vertel. Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Daar hebben we het ook niet over gehad tot nu toe. Er zijn mensen die stemmen horen. Dat wordt vaak als een symptoom bijvoorbeeld aangedragen als van iets zoals schizofrenie. Ja, dus dat je andere stemmen of meerdere stemmen hoort. Of een stem die... Ja, en dat zijn vaak stemmen die als van een ander worden ervaren. Ja. En dat kan een specifieke ander zijn. Of bijvoorbeeld iemand uit hun verleden. Ja. Of het kan gewoon een vreemde stem zijn. En... Die stemmen zeggen vaak onprettige dingen en die worden als heel naar ervaren. En vaak, en een van een belangrijke theorie over hoe dat werkt, is eigenlijk dat die mensen hun eigen innerlijke stem verkeerd interpreteren. Ja. Dus het idee is eigenlijk dat zij een innerlijke stem hebben, net als alle andere, als de meeste andere mensen, maar dat zij dat op een bepaalde manier niet goed kunnen plaatsen. Een soort verwarring ontstaat. Ja. En daardoor krijgen ze het idee van dit is iets buiten mij, dit is iets verontrustends. En daar heeft het ook mee te maken dat daar enorme stigma's op liggen in onze maatschappij. Ja. En daardoor gaan ze het als iets negatiefs ervaren, wordt die stem ook negatiever. En het is ook een spiraal naar beneden uiteindelijk. Dit is een theorie, maar dit is wel een zeer populaire theorie. Dus het is wel belangrijk, dit is een theorie die niet bewezen is of die onderzocht wordt? Die wordt onderzocht. En het ook wel duidelijk is dat mensen, bijvoorbeeld als je ze in een breinscanner legt, als ze stemmen horen, dus met mensen met schizofrenie, dat inderdaad ook de spraak, productie, dus het is niet, stukken het is van niet dat hersenen die stemmen er niet zijn. Iemand is daar wel degelijk mee bezig in zijn hoofd. Dat is natuurlijk echt onwijs vervelend voor mensen die daar echt last van hebben. Dat moeten we niet ontkennen. Dankjewel, Frank. Dat is een hele, hele goede vraag. Goed dat we dit ook bespreken. Ik denk dat depressiviteit hier ook nog wel misschien mee te maken heeft. Toch? Dat zijn ook vaak mensen die... Dat kan verschillende manieren zijn natuurlijk. Maar ook vaak mensen die misschien negatief tegen zichzelf praten op een bepaalde manier. Ja, maar het belangrijk verschil daar is dat mensen met depressie niet denken dat iemand anders tegen ze nee, aan het precies. praten is. Daar zit dan nog, dat is niet de verwarring. Dus, maar dat stemmetje in je hoofd speelt dan wel een rol. Ja, klopt. Maar dat is natuurlijk, als je depressief bent, is het ook heel logisch dat jouw interne monoloog ook... zich dat ook reflecteert. Ja, zeg maar, dus. Duidelijk. We gaan naar de volgende beller. We hebben er een heleboel hangen. Damis, goeienacht. Ja, goeienacht. Je hebt een vraag over hoofdrekenen en taal, begreep ik. Ja, ja, mooi, mooi gezegd, ja. Dus ik zal snel inleiding geven. Ja. Ik was bezig geweest met taal, weet je, met getallen bedoel ik, met taal. Met getal. En op een gegeven moment las ik in een boekje van... het is normaal dat we vinden dat je als je 3 en 3 zeg eens optellen... dat je 3 maal 3 is 9, dat dat meer is. Vermenigvuldigd is meer als optellen. Ja. Mm-hmm. En toen op een gegeven moment dacht ik, ja, er moet een verklaring voor zijn, weet je wel. Maar ik ben er niet mee bezig geweest. Dus nee. 4 maal 4 is 8. Maar wat is je vraag dan eens? Nou, nu komt de vraag. Vannacht of begin van de avond had ik in één keer een oplossing. Als je dus 3 maal 3 zegt, in je hersens, weet je wel, gewoon ja. in je hoofd, zonder dat je dat hardop doet. Ja. Dan zeg je 3 en 3 en dan weet je dat je 2 keer 3 gezegd hebt. En als je 3 maal 3, dan heb je 3 keer 3 opgeteld. Dus want vermenigvuldigen is optellen. Ja, makkelijk om niet meer optellen. Dus eigenlijk heb je, als je 3 maal 3 zegt, heb je gezegd 2 maal 3 plus 1 maal 3. Nou, als je 3 plus 3 zegt, dan heb je het gewoon 2 keer 3 opgeteld. Dames, ik heb even mijn rekenmachine erbij gepakt. Ik weet in ieder geval dat 3 maal 3 9 is. Ja. Maar ik denk dat het leuk is om aan Matthijs nog te vragen... hoe speelt die innerlijke monoloog een rol in dat hoofdrekenen? Ja. Dus wat ik wil zeggen, om tijd te vragen, is... dus ik heb het niet bewust over nagedacht... en in één keer kwam deze oplossing die ik nu vertel. Ik snap je punt. Wat is er dan gebeurd? In Jesus is dan iets gebeurd. En dan een taal gebonden. Ja. Of heb ik het talig gedacht? Nou, leuk vraag. Ja, we gaan hem stellen. Matthijs, hoe zit dat? Heb jij... Ja, hoe speelt die innerlijke stem daar een rol in? Die sla je dus soms ook over, omdat je misschien meteen al het antwoord weet. Nou ja, dat is waar we het al eerder over hebben gehad, is dat volwassenen ook meer zichzelf gaan praten op het moment dat ze iets moeten doen wat ingewikkeld is. Ja. En dus je kunt je voorstellen dat als iets vanzelf gaat, dat het zomaar in je hoofd popt. En dat je er niks meer voor hoeft te doen. Mm-hmm. En hoe je het kunt zien, mm-hmm. is dat wat je met je innerlijke stem doet, is dat je een bepaalde strategie toepast. Mm-hmm. Dus ik weet dat ik die blauwe cirkels blauw moet gaan kleuren. Nou, dan ga ik dan ga ik met mijn stem een bepaalde strategie toepassen. Ja. En voor de makkelijke dingen. Hoeft dat dus niet. Nee. Maar dat sommige dingen opeens opborrelen in je hoofd. Ja, dat betekent dat... misschien ook een luikje. Is misschien ook een luikje waar je dingen opgeslagen hebt of zo. Dingen die altijd zo zijn. Dat je het zo vaak gezien hebt dat het een soort van instant memory is. En ja, kijk, er is sowieso altijd heel veel aan de gang in ons hoofd. We weten daar ook nog veel te weinig over. Het grootste gedeelte van wat er gebeurt is onbewust. En ons onbewust is vaak een stuk slimmer dan ons bewustzijn. Ja. Dus vaak helpt het om gewoon ergens een tijdje niet bewust over na te denken. En dan komt het juiste antwoord vanzelf opborrelen. Ja. Ik denk dat iedereen die ervaring wel heeft. Wouter heeft trouwens wel een aanvullende... Trouwens, dankjewel Damis voor je leuke vraag. Wouter die heeft ook een vraag die hierop aansluit. Die zegt, nou, wat is nou het verschil dan tussen innerlijke spraak en denken? Is er überhaupt een verschil? Dat is een goede vraag. Dat is in de hoofdzaak ook waar het project waar ik aan verbonden ben over gaat. Over precies die vraag. Over het algemeen denken mensen dat er wel iets is als denken dat los is van innerlijke spraak. Ja. Een voorbeeld wat redelijk intuïtief is daarvoor is dat je een fenomeen hebt. Dat iets op het puntje van je tong ligt. Mm-hmm. Dus dat je weet wat je wil gaan zeggen, maar je kunt de woorden er niet voor vinden. Nou, mm-hmm. Dan zou je kunnen zeggen, dan is er blijkbaar al een gedachte die daaraan vooraf gaat, die datzelfde uitdrukt, maar die niet woordelijk is. Ja. Ik geloof daar niet in. Maar dat is. Over het algemeen wordt dat wel aangenomen dat dat 2 verschillende dingen zijn. Het is leuk van theorieën, hè? Dat hoeft niet per se waar te zijn. Maar nee. Het is wel leuk om erover na te denken. We zijn ook aan het einde van ons hele gesprek gekomen. Ik wil zo meteen je laatste nummer nog draaien. Eerst wil ik nog even kort aandacht voor een appje wat Lucielle stuurde. Zij zei, Zo leuk om te leren over die inner speech van kinderen. Moest laatst op mijn nichtje passen en die moest een middagdutje doen. Maar natuurlijk ging die niet slapen, maar zingen en dansen in haar bedje. En ze vertelde en zong hele verhalen en herhaalde dingen die ik in de ochtend met haar moeder heb besproken. Maar ik was vooral verbaasd over hoeveel ze al kon zeggen en begrijpen. En nu begrijp ik, door ons gesprek, waarom ze toen zo slim leek. Dus je hebt mensen geïnspireerd en nieuwe dingen aangeleerd. Heel erg bedankt daarvoor. Ik vond het ook een heel fascinerend gesprek. Je hebt nog een laatste nummer meegenomen. Ook weer zo'n stream of conscious nummer. Milo met Folk Metaphysics. Is dit ook een van je favoriete artiesten toevallig? Nou, niet zo eigenlijk. Oh. Maar het is wat misschien wel leuk is dat het een dat hij volgens mij filosofie heeft gestudeerd. Dus als je het niet begrijpt, dan komt het daardoor. Het is gewoon een collega van je. Nou ja, ik vond je heel begrijpelijk, Matthijs. Heel erg bedankt daarvoor. En wellicht dat we je aan het einde van je PhD nog terug hebben hier. Dit is Milo met Folk Metaphysics. I should not sit on this couch and watch Netflix. I should take pouty mouth pics for my press kit. I should defy the rules of logic. I should invent some quirky new merchandise product. I just want to rap good and not sell breadsticks. I will not become a martyr for the dead beats. I will shave my beard off by the end of this week. I will go out and learn to socialize and figure out why all my ex-girlfriends hate me. I'm going to put this big brain to good use. I'm going to write rap songs to find objective truths. I'm going to be better than my father. I'm going to upload well-edited pictures to Flickr. I'm going to eat a lot more Fig Newtons and signed petitions by women's rights movements. I don't make promises I can't keep, which is why I won't make promises ever. And when I write letters to those ex-girlfriends, that's going to be the header. I don't make promises I can't keep, which is why I won't make promises ever. And when I write letters to those ex-girlfriends, that's going to be the header. I wish I'd met you on Legends of the Hidden Temple. I wish Hegel wasn't so incomprehensible. I wish I was more like the Ubermensch. I wish my fears didn't have such a putrid stench. I think my muscles should be bigger. I don't know much about being in nothingness, but I might just be a being of nothingness. I heard there's going to be a rap parade. Come on, try it out. Nothing is forever. There's got to be something better than in the middle. Me and Cinderella. Put it all together, we can drive it home. Driving and I yelled padiddle. You started crying, so I cried a little. I'm almost positive if I made better mix CDs, I'd bother less with relationship complexities. You know, sometimes I stutter. Sometimes I forget to put on cocoa butter. Sometimes I wish I was better at songwriting. Sometimes I feel like the master of thong wiring. In the future I will neuter my... De Nacht van NPR Wetenschap. Met het beste van NPO Radio 1. Zeker het beste, want we gaan luisteren naar de podcast Hoe Kaas de Wereld Redt van de NTR. Dit is aflevering 4, The Land of the Cheesy Pizza. We zitten na een vlucht van 11 uur in een zelfrijdende metro aan de andere kant van de wereld. Van het vliegveld in San Francisco naar de plek waar we onze huurauto kunnen ophalen, waarmee we de hele week langs andere bedrijven zullen rijden die ook werken met precisiefermentatie. Zo, ik ben best wel gaar. Hoe voel jij je? Ik moest de hele tijd aan die koeien denken. Als we zometeen de eindeloze snelweg opgaan, zullen we ingehaald worden door de eerste zelfrijdende auto's ter wereld die hier als proef rondrijden tussen het echte verkeer. De toekomst haalt ons in Amerika. En gelukkig maar, want dat is hard nodig. Dit is Hoe Kaas de Wereld Redt. Een podcast van Marion Oskamp en Simon Heijmans. Voorafgaand aan ons bezoek in Amerika hebben we eerst een aantal videocalls gehad met bedrijven die daar in Silicon Valley, het epicentrum van de techwereld, gevestigd zijn. My name is Irina Gary. I'm the chief marketing officer at a company called Change Foods. Juist voor deze podcast, waarvoor we de afgelopen tijd zo diep in de klimaatproblematiek zijn gedoken, is het geen lichte beslissing om in een vliegtuig te stappen. Maar hoewel we zeer Amerikaans, zeer vriendelijk te woord werden gestaan, bleef dat wat we echt wilden weten buiten ons bereik. Hoe ziet een wereld eruit waarin al producten te koop zijn die op dezelfde manier zijn gemaakt als de koelloze kaas? Zijn mensen daar bereid om die producten te eten? En hoe smaken ze dan? En zijn ze daar in Amerika verder dan de vegan cowboys hier? Of wordt het ons kleine kaasland, dat bekend staat om zijn enorme veestapel, dat uiteindelijk leidend kan gaan zijn in de omslag richting de koelloze kaas? We maken straks een rondje door de supermarkt om te kijken wat hier al te koop is. Maar onze eerste stop met een lichte jetlag is bij Change Foods. Simon, even voordat we hier naar binnen gaan. We gaan naar Change Foods. En ik weet niet of jij dat nog onthouden hebt, maar those vegan cowboys loven een beloning uit van, nou, volgens mij wel 2 miljoen. Ja, met die wanted posters. Ja, helemaal in die cowboy-stijl. Voor degene die hen de ideale schimmel of gist bezorgt. Jij denkt, wij gaan niet met bedrijfsgeheimen naar buiten? Nou ja, wij kunnen de ene schimmel niet van de andere onderscheiden. Maar je weet het niet. En met wie hebben we een afspraak? Met Junior Theo. We hebben een appointment met Junior Theo. Oké, goed. Alles goed. Gewoon kunnen zijn in de automatische. Junior is de CTO, de Chief Technician Officer bij Change Foods. Dat wil zeggen dat hij aan het hoofd staat van het laboratorium. Ah. Mary, is het? Good afternoon. Hi. Junior. Hi, Simon. Hi. Junior is een goedlachse man. No, welcome. Die uitzonderlijk vaak aanhalingstekens uitbeeldt door in de lucht te knijpen alsof hij twee handpoppen naar lucht laat happen. So you will see, and I mean, if you want, we can start going inside and then continue on the conversation and you can see them as well. Junior neemt ons mee het lab in dat helemaal tot in de puntjes perfect is ingericht. Oh, how beautiful. Yeah. Everything is red. De machines zien er fonkelnieuw uit en er hangt een beheerste rust in de lucht. Maar we hoeven geen labjassen aan, zoals ik wel verwacht had. So the lab like a jolly one thing. No, no, it's okay. Never. We krijgen een aangenaam rondje door het lab van Change Foods voorgeschoteld. Dat dezelfde ingrediënten in zich heeft als het lab van Those Vegan Cowboys in Zwijnaarden. Een plek om de micro-organismen aan te passen, een plek om ze op kleine schaal wat te laten produceren en een gedeelte waar zowel de caseïne als de aangepaste schimmels, gisten of bacteriën geanalyseerd kunnen worden. Maybe Nathan can tell, show you some of our analytical capabilities. So the lab, like I said to you before, we kind of designed it through, you know, over Zoom. Het algemene plaatje is mooi, maar langzaam bekruipt me het gevoel dat ze hier in het lab van Change Foods nog erg in de beginfase zijn. Coming through. So can you say we have the ideal strain? The answer is, well, it all depends on the application. Because there's discussion. Op de vraag van Marion of Change Foods het ideale organisme, the ideal strain, al heeft gevonden, antwoordt Junior vooral dat het maar net is hoe je het bekijkt. Because now we're up to strain, I don't know, over 200. Right, we've got so many different strains with different versions of. En dat ze al wel 200 mogelijke opties hebben. And it's just a matter now of making enough protein powder, which hopefully we can show you some as well. And then that powder gets given to our partner to do this food testing. And then we can answer. Dat klinkt niet echt alsof ze al vol inzetten op één ideale soort die ze in productie kunnen laten gaan. Yeah, so we're making a lot of progress and really just. You know, different stages of downstream processing. We krijgen dan nog een paar kleine buisjes met wit poeder te zien. Dat zijn de hoeveelheden caseïne die ze hier in het lab geproduceerd krijgen. En hoewel Marion onopvallend maar driftig foto's maakt van de etiketten op de buisjes, lijkt het er niet echt op dat dit de plek is waar we meer inzicht gaan krijgen in een verder ontwikkeld koeloskaasje dan ik inmiddels heb gezien in de rijpingskast bij Those Vegan Cowboys. Als we al hoopten om het kaasje in Amerika te kunnen proeven, is het niet hier. Op de vraag of Junior zelf de kaas al heeft geproefd, antwoordt hij vooral grappend dat hij nog leeft. So I've certainly done some tasting, still alive. But to do it properly, we do need this lab to be certified. En dan geeft hij snel een andere draai aan het antwoord en begint te vertellen dat ze hier vooral mozzarella maken. When we first started, we were looking at sort of a mozzarella like stretchy because it's for pizza. It's a big market. So that's one of the very big features that we're looking for today. Niet echt duidelijk dus. Behalve dit. Change Foods richt zich net als andere microfermentatiekaasmakers die we hier bezoeken op het maken van mozzarella. The land of the free is toch ook the land of the cheesy pizza. Dus voor mozzarella ligt hier een gigantische markt te wachten. Wat vond je? We werden toch ontvangen, zeggen, op een manier. Ja. Ik vraag me af, wat is hun belang om met ons zo... Nou, ik stond er ook over na te denken, maar het woord venture capitalism viel zo vaak. Dus durfkapitaal. Dus ik dacht op een gegeven moment, great opportunity to share our story. Dus we willen ons verhaal wel delen. Ik denk dat ze nog denken dat er in Nederland misschien wel mensen zullen luisteren die daar ook een paar ton of een paar miljoen tegenaan willen gooien. Zoiets moet het zijn. Ja. Maar wat dacht je van hoe ver ze waren? Nou, dat viel me ontzettend tegen. Ja, toch? Ja, nee. Ik heb wel nog foto's staan maken. Dat zag ik, ja. Ik dacht gewoon, dan moet je je telefoon inleveren. Je stond zo te klikken. Zag je dat in die vriesdroogkist, hè, met dat glas ervoor, zag je allemaal, ja, van die glazen, hoe heette die dingen? Toch wel opgetogen over hoe ver de vegan cowboys in Nederland blijkbaar al zijn, stappen we weer in onze huurauto over de All-American Highways terug naar ons motel. Naar onze kamers die je denkt te kennen uit elke Amerikaanse film waar een hotelkamer in voorkomt. Met dikke vloerbedekking, een airco-unit die door de muur naar binnen komt, het bed met de twee nachtkastjes eraan vast en een badkamer waar met het aandoen van het licht ook een lawaaierige ventilator aanspringt die vervolgens uit het plafond lijkt te trillen. Er is sinds de jaren 80 nauwelijks iets veranderd. Ook dat is Amerika. Maar we zijn hier juist in Silicon Valley omdat we toch iets verder in de toekomst willen kijken. Om te zien hoe het er in een bedrijf aan toe gaat dat de fase van vooronderzoek voorbij is en klaar is om met eiwitten gemaakt in bioreactoren de markt op te gaan. En daarom komen we na een goede nacht slapen iets minder jetlagged aan bij The Every Company. The Every Company maakt geen kaas zonder koe, maar op dezelfde manier ei zonder kip. En dat doen ze zo goed dat ze net zijn verhuisd naar een kantoortoren waar een baliemedewerker met je meeloopt om op een tablet naast de lift een code in te toetsen en je vervolgens de gewatteerde cabine zonder knopjes in te bonjouren. Alles aan dit gebouw waar de Every Company nu zit, straalt uit: wij zijn de fase van charmante start-up voorbij en we zijn een serieus bedrijf dat het helemaal gaat maken. Nadat we ons op weer een tablet hebben aangemeld, worden we door de volgende baliemedewerker naar een vergaderruimte begeleid, waar we alvast onze apparatuur kunnen uitpakken om helemaal klaar te zijn als CEO en oprichter Arturo Elizondo straks binnenkomt en in zijn strakke schema 25 minuten voor ons heeft. Ondertussen krijgen we zomaar onverwacht twee kleine macarons onder onze neus geschoven. A little treat for you guys. Oh, thanks. Arturo will be in just a moment. He can let you know. But this macaron with our product. Great. Een kleine tractatie. Hier in het pand gemaakt in het voedingslab. Gemaakt dus met eiwit waar geen kippen aan te pas zijn gekomen. Dit wordt ons eerste hapje met het ingrediënt van de toekomst. Maar dan komt CEO Arturo binnen. Of eigenlijk komt marketingdirecteur Courtney binnen. Het montuur van haar bril wijst in dezelfde hoek omhoog als haar bevroren mondhoeken. En zij presenteert ons Arturo. Hi, I'm Courtney. I'm Simon. Nice to meet you. This is Arturo Elizondo, nice our co-founder and CEO. Nice to meet you. Thanks for having us. Yeah, thanks for coming. Great to meet you. Here's Arturo. Yes, nice to meet you. And you, of course. Yes. Hi, Arturo. Nice to meet you. Hi, Arturo heeft de glans van een populaire jongen op een high school. Hij groeide op dicht bij de grens tussen Texas en Mexico. En tijdens zijn jeugd hoorde het eten van dierlijke eiwitten er gewoon bij. Yeah, I grew up in Texas. I grew up eating 2 extra breakfast every morning, like any good Mexican, and barbecues every Sunday, like any good Texan. 2 eieren bij het ontbijt en elke zondag een barbecue, vertelt hij. Zonder toen te weten aan welke grote problemen die consumptie bijdraagt. And I loved animals and I didn't realize that what I was eating was contributing to this massive problem that we have when it comes to climate change. I had no idea what the connection was. Dat besef kwam pas toen hij voor de Amerikaanse overheid toezicht hield op slachthuizen. En helemaal toen hij een paar jaar later een master voedselzekerheid deed in Genève. I was in Geneva, Switzerland. I was studying global food security. I was thinking that I would work at the United Nations and try and change the world that way. And realized very early on that making change at that level was going to be very, very hard. And I'm too impatient for that. Hij studeerde daar met het idee dat hij dan vast voor de Verenigde Naties zou gaan werken. Maar hij zag al snel in dat hem dat te langzaam zou gaan. Want tijdens die studie kwam hij erachter dat onze consumptie van dierlijke eiwitten alleen maar groter wordt en de problemen die het met zich meebrengt dus ook. Hij kocht een enkeltje Californië en besloot zich puur te gaan richten op het ontwikkelen van een manier om ei te maken zonder dat daar kippen voor nodig zijn. We started with an IKEA table and 2 chairs in a room in a warehouse in San Francisco and we were 2 people. Daar begon de Every Company. Aan 1 IKEA-tafel met $50,000 en 3 maanden de tijd om een prototype te produceren. But we have $50,000 and 3 months of lab space to make a prototype. And if we could do it, then we could get more money. Dat was in 2014. Het lukte en inmiddels is de Every Company een van de oudste bedrijven van deze jonge industrie. In the entire ecosystem, we are the first company in the world to use this technology for egg proteins, and we now have scaled up the technology, have gotten all the regulatory approvals, and have commercialized the entire portfolio. Hun productie is volledig opgeschaald. Ze hebben alle vergunningen en verwachten begin 2024 op de markt te komen. Ook Arturo's geloof in de techniek van microfermentatie is groot. That are at scale to really compete head to head. And right now the industry is still quite young. It's in its infancy. It's less than 10 years old. But I think we've made a lot of headways. And yeast and microorganisms are inherently more efficient than animals at making protein. And that allows us to be a lot more competitive at scale. De techniek met behulp van micro-organismen is inherent efficiënter dan de productie van eiwitten met behulp van dieren. Dat zijn behoorlijk inefficiënte eiwitproducenten, zegt hij. Maar toch hoeven ook van Arturo, net als van Jaap, niet alle boeren te verdwijnen. Het is geen optelsom die op nul uit hoeft te komen. En it's funny because I think it's easy for this to feel like a zero-sum game, where for us to win, someone else has to lose. And I think one thing that I remind. Er zullen wat hem betreft kleinere boerenbedrijven blijven bestaan die zorgen voor een vers eitje op zondagochtend. Maar alle industrie waarin ei wordt gebruikt, denk aan cakefabrieken, massa geproduceerde koekjes of merengue, of andere producten waarin ei als bindmiddel wordt gebruikt, kunnen prima overstappen op kiploos ei. Ze zullen wel moeten. Animal agriculture is the number one cause of deforestation on Earth. It is the number one cause of extinction on the planet. And it emits more greenhouse gases than the entire transportation sector, than all the cars, all the planes, all the ships, motorcycles in the world combined. De reden om alles op alles te zetten om kiploos ei te ontwikkelen, hij zegde er zelfs een baan in de regering Obama voor af, is voor Arturo het gevecht tegen klimaatverandering. For me it was it's why I started this company. I didn't want to have my kids, you know, when I'm older, ask me, like, what was I doing while the world was burning? I wanted to say I did everything I could. Zodat zijn kinderen niet zouden hoeven vragen, wat deed jij terwijl de wereld in brand stond? Ja, die vraag die komt wel even bij me binnen. Misschien omdat Arturo me aankeek op dit moment. En misschien omdat mijn dochtertje, terwijl ik in Amerika ben, zo ver weg voelt. Ja. Wat is dat? Oh. De koe. Schaapje, hè? Zij is vooral de hele dag in de weer met haar plastic boerderijdieren. Mega trots dat ze alle namen op kan noemen. Ze is nu bijna 2. Kippie. Kippie? Ik bedenk me op dit moment dat we haar nu al leren dat dit nou eenmaal de dieren zijn die wij als mensen achter een hek zetten en ze voedsel laten produceren tot ze doodgaan en we ze opeten. Gezellig. Gezellig, 2 koeien. Ja. Varken. Varken. Ja, allemaal kippie. Allemaal kippen. Sinds Arturo een soort gelijkbesef had, werkt hij bijna 24/7 aan zijn bedrijf dat op het punt staat om door te breken. Maar moe wordt hij er niet van, zegt hij. Hij ziet het als een privilege om elke dag wakker te worden in de wetenschap dat hij zijn steentje bijdraagt. I truly feel so lucky doing this work. Like, what a privilege it is that I can wake up every day knowing that I'm doing my part. Er schuilt een grote kracht in het feit dat zijn waarden op één lijn staan met zijn acties. Like, there is something very powerful for me around my values and my actions are in alignment. That I'm walking the talk. And there is a lot of power and strength and comfort that comes with I am living my mission. I can't think of a more impactful way and a more worthy cause to live for and die for than the work that I'm doing now. And walking the talk. Handelen naar wat je vindt. Het is mij nog steeds niet gelukt. Woorden, zeker. Je luistert dan naar aflevering 4 van deze podcast. Maar mijn manier van leven is nog altijd hetzelfde. I do have a quick note. Yeah. Yeah. Yeah. That the food lab is available for a drop by. Great. Oh, that's so nice. And your schedule is... your availability is wrapping up, I believe. Okay, yeah. So if there... Ondertussen is Courtney nogal opzichtig binnengeslopen. Arturo's tijd zit erop, maar ze heeft goed nieuws. We mogen ook nog even in het food lab, het voedingslab, gaan kijken. Yeah, we have this really amazing machine in the food lab as well. It's like this laser that you like put a cake and... Terwijl we afscheid nemen, happen we nog snel die 2 kleine macarons weg waar we nog niet aan toegekomen waren toen Arturo binnengebracht werd. Mm-hmm. It's really good. Mm. I love it, yeah. Ja? Ja, echt. We say lekker. Mm-hmm. Lekker, zeggen we. Maar om eerlijk te zijn, ze smaken als een gewone macaron. En precies dat is zo geweldig. Het is de Every Company gelukt om kippeneiwit te maken dat niet van kipgemaakt eiwit te onderscheiden is. So this is the food lab. And let me just double check. We may need to put on some personal protective equipment. So 1 second. We zijn met Courtney bij het voedingslab. We have medium or large. The medium. Let's go in. We krijgen labjassen aan en veiligheidsbrillen op. Courtney twijfelt even, maar zet er dan toch ook voor de zekerheid 1 op over haar gigantische bril heen. Let's do this. Yes. All right. All geared up. Dit lab is heel anders dan de andere laboratoria tot nu toe. Dit lab is een stap verder in het proces. Hier wordt niet gezocht naar een manier om eiwit te maken, maar naar een manier om dat eiwit te gebruiken. So what my team does is we identify and develop a food applications for proteins. Het heeft iets enorm science fiction-achtigs. In 1 apparaat draait volautomatisch een cake rondjes, terwijl er in de tegenovergestelde richting een laserstraal omheen cirkelt. Het is een cake die gebakken is met het nieuwe eiwit en zo wordt de dichtheid en de luchtigheid gemeten. Even verderop staan vier mensen over een keukenmachine gebogen die merengue klopt. Daarnaast gaat onvermoeibaar een hydraulische stamper op en neer op een Vega-burger waarin het Every eiwit is gebruikt als bindmiddel om zo de elasticiteit in het mondgevoel te testen. This is a burger patty, obviously as you can see, and you're gonna see this press kind of go down. Het lijkt allemaal heel futuristisch, maar het zijn juist technieken die in de voedingsindustrie over de hele wereld dag in dag uit al gebruikt worden om ons bestaande voedsel te testen en te verbeteren. Met dit lab plaatst de Every Company zich juist met beide benen op de grond, tussen alle anderen. We gaan nu naar de supermarkt, hè? Ja, maar heel even, wat vond je? Ik vond het geweldig. Te gek, hè? Ja, ja, echt heel erg bijzonder. Moet je je voorstellen, dit zou zo de uitkomst kunnen zijn voor die arme kippen. Die hele pluimveesector. Hoe vaak zijn daar niet problemen met vogelgriep, waarbij er miljoenen kippen moeten worden geruimd. Het gifschandaal, de fipronil-affaire. Dus dit is clean, het is stabiel, het is goedkoper. En goed voor de kippen. En heel goed voor de kippen. Yes. Naar die supermarkt. Laten we even kijken. Dat was hier vlakbij, toch? Ja. Ik hoop wel dat het goed te vinden is. Want het is soms zo onduidelijk of iets plantaardig is. Dus op plantaardige basis. Weet je wel, een soja, kaas, cream. Of een andere basis, zeg maar, die niet dat dierlijke zuivel is zonder dat je de dieren gebruikt. We gaan op zoek naar producten die op dezelfde manier zijn gemaakt als de toekomstige koeloze kaas. Animal Free Dairy. Een van de redenen om hier naartoe af te reizen was om te zien hoe gangbaar het hier al is. Weet je nog dat ik in aflevering 1 vertelde dat er in melk twee eiwitten zitten? Caseïne, onze heilige graal, en het minder complexe wei-eiwit. Dat wei-eiwit is makkelijker om te maken en dus zijn de bedrijven die daarop hebben ingezet al een stuk verder. Wei-eiwit is, in tegenstelling tot caseïne, alleen geschikt voor zachte kazen. We zien dus een paar verpakkingen cream cheese en cottage cheese. Maar het is best even zoeken. De schappen puilen nog niet uit van het lab-eiwit en we moeten wel erg goed de kleine lettertjes lezen om erachter te komen of de vegan producten wel zijn wat we zoeken of dat ze toch op plantaardige basis zijn gemaakt. Soy, coconut, creams. Maar wei-eiwit is ook goed voor sportshakes en roomijs. En in het ijsschap is het overduidelijk. En we zoeken Brave Robot. Brave Robot. Ja, hier. Wauw. Simon, we hebben het. Hier, kijk. Smaak ook. Ja, dit is het, hè. Dit is de next gen generation of ice cream. 100% vegan, lactosevrij en diervrij. Te gek. Ja, echt te gek. Het staat er. We vinden een felgekleurde verpakking met roomijs waar alleen maar microbieel melkeiwit in zit. En dat willen we natuurlijk meteen proeven. Zo. Lepeltje. Dankjewel. Lees nog eens wat erop staat. Brave Robot, raspberry white truffle. Vanilla with swirls of raspberry white truffle chips. Wauw, oké. Animal free milk, water, non-animal whey protein. Welcome to the magical future of ice cream. Ja. Intelligently delicious. Ik vind het nou nu best ingewikkeld in zo'n schap. Ja. Omdat er ook een heleboel plantaardig is. En dat is dit niet. Dit is gewoon de ouderwetse real thing. Het ziet er wel echt waanzinnig lekker uit. Ja, hè? En helemaal gewoon echt roomijs. Als roomijs, precies. De witte. Ik heb het al in mijn mond. En? Ja, echt roomijs. Dit is wel kicken, hè? Het is toch een beetje echt alsof je de future inderdaad al eet. We gaan dit even afscheuren. Zo. Ja, want dit is alleen nog hier te kopen, hè? Want bij ons zijn die regels allemaal gewoon veel ingewikkelder. Ja. Na een paar dagen Amerika is het alweer tijd voor ons laatste bezoek. We gaan langs bij New Culture. Na ons uitstapje naar het glanzende kantoor van de kiploze eimakers zijn we nu weer bij Kaas zonder Koemakers. Een op het eerste gezicht wat minder glanzend bezoek. Het kantoor en het lab van New Culture zitten boven een winkelcentrum, een kwartier rijden buiten de stad Oakland. Ze hebben geen voordeur. We zijn gevraagd te zoeken naar de rode trap die naar beneden komt aan de buitenkant van het gebouw tussen de Walmart en de Home Depot. Hi Priya, this is Simon and Marion. We are at the red stairs. We found the. I'll be there in just a few minutes. Yes. See you in a bit. All right, I'll be there in a few minutes. New Culture is opgericht door de Nieuw-Zeelandse Matt Gibson samen met co-founder Inya Redman. Onze afspraak is met Matt. Hij zal ons het lab laten zien. Maar als we aankomen, komt Inya ook even gedag zeggen. Zij is microbioloog, afkomstig uit Kroatië en is hier in San Francisco komen wonen nadat Matt haar een berichtje stuurde op LinkedIn. Inya herinnert zich het bericht nog goed. Matt schreef over schone zuivel, clean dairy. It was just like, hey, I'm building this. Back then it was called clean dairy. We used to call the field clean, clean rather than cultivated or. Inya was al aan het denken over een manier om tegen klimaatverandering te gaan vechten. Maar kreeg in der tijd vooral berichtjes van saaie recruiters of ze ergens een of ander consultantsbaantje wilden. And I was actually at the time looking for moving into climate or fighting climate change rather than contributing. So I was getting these messages on LinkedIn typically just from recruiters who were like looking for basic consultants. And they were very, you know, boring, same types of messages, and I just ignored all of them. But when I saw Matt's message, and he also his LinkedIn profile photo was him jumping out of a plane, skydiving, very different to people like in suits contacting me for some consulting jobs. Dus het was ook de profielfoto van Matt, waarop hij aan het skydiven is, die haar aandacht trok. Answered when we had a first call. Ze was nog niet zo bekend met schone zuivel, maar vond het intrigerend tijdens het eerste gesprek dat ze online met Matt voerde. En ze besloot na enkel dat online gesprek haar leven in Europa achter zich te laten en naar de Verenigde Staten te verhuizen om samen met Matt New Culture te beginnen. I don't know. I think mostly in life when I take big decisions, I take them by gut. I don't think too much for better or worse. So that's how that went. Het zijn zulke grote beslissingen die ze op haar onderbuikgevoel neemt, zegt ze. Yeah, that's just how that happened. I'm just remembering now. And same was with my PhD. Same was with leaving Croatia when I was very young. Yeah, these were all difficult decisions, but. Yeah. Terwijl we het hierover hebben, gebeurt er iets bijzonders. Ze begint te huilen. Zonder te snikken of zonder dat het echt in haar stem te horen is. Ze praat gewoon door. Haar tranen beginnen over haar wangen te lopen. Omdat ze er zelf nog geen aandacht aan besteedt, is het alleen haar rimpelende kin die verraadt dat we hier niet te maken hebben met hooikoorts. We besluiten in dit gesprek allemaal nog even te doen alsof ze niet huilt. Tot ze er zelf iets over zegt. Sorry, I didn't expect. This at home, yeah. Ze had het zelf ook niet verwacht. Misschien is het omdat er plotseling twee anderen uit Europa voor haar staan, dat ze voelt dat ze aan het einde van de wereld is gaan wonen om haar droom te volgen. I think to live at the end of the world, in a way, this is for us from Europe, kind of the end of the world, the other side. I'll leave friends and family and kind of everything behind, yeah. Thank you. It's so great to have you guys here and. I have meetings. Inya moet verder, ze heeft vergaderingen. We brachten haar emotie mee als een echo, zegt ze in het weggaan. Ja, I think you guys brought me emotion coming from echo. Thank you so much. Wij blijven achter met Matt. Hij heeft iets tanigs en zijn sportkleren hangen erg los om zijn lijf. Deze CEO kijkt uit zijn ogen alsof hij op het punt staat te vertellen dat hij kattenkwaad heeft uitgehaald. En terecht, zo blijkt. Want wanneer we beginnen aan onze volgende labtour, waarvan we inmiddels ongeveer wel weten wat we kunnen verwachten, doet Matt heel casual als een eerste onthulling. We do all our R&D here, but where we scale our process is not here. Mm-hmm. It's in other states. even in other countries. We have scale-up locations in Europe. We don't own those facilities. We work with CMOs, contract manufacturing operators, who run our process. Matt begint met uitleggen dat dit de plek is waar ze onderzoek en ontwikkeling doen van hun manier om caseïne te maken. Maar, zegt hij, het opschalen gebeurt in andere staten, zelfs in andere landen. Pas gedurende ons bezoek, we zijn inmiddels het lab ingegaan, wordt ons echt duidelijk dat hij daarmee niet bedoelt dat ze zoeken naar een plek om op te schalen, maar dat er op dit moment al gigantische ketels met hun ideale strain aan het draaien zijn om op grote schaal caseïne te produceren. Ze hebben hun ideale micro-organismen al gevonden. Of liever gezegd, gemaakt. En do you think you found the most ideal micro? Yes. We found the most, we produced the most ideal micro. We engineered it. Het is efficiënt en kan in een hoge dichtheid werken. Produce our casein protein very efficiently, but can also grow to high densities. The more microbes. En daardoor is het ook goedkoop, niet onbelangrijk. The more little factories are producing our casein protein, and therefore the cheaper it is. Because at the end of the day, this is all about how cheap can we produce our protein, right? Ze vonden hun ideale strain zo'n 18 maanden geleden. A real breakthrough came, I would say, around 18 months ago, where our team just was able to make a strain that could make casein incredibly efficiently. It was this really monumental moment. Monumentaal. And not only that, it could make it efficiently at scale. Efficiënt en schaalbaar. And that was a big celebratory moment. De vlag kon uit. So that breakthrough happened 18 months ago, and as a result of that, we now are making a lot of protein, therefore a lot of cheese. And it's a really exciting period where we're going to commercialize our animal-free dairy cheese made with animal-free casein early next year. And we'll be the first in the world to be able to do that. Die doorbraak was 18 maanden geleden en de verwachting is nu dat ze begin 2024 de commerciële markt op kunnen gaan. Ze zijn de eerste ter wereld en dit is echt gigantisch. Koelloze kaas is vanaf nu niet langer een idee of iets dat lukt op kleine schaal in het lab. Het is werkelijkheid geworden. Het lab waar we nu zijn is er om hun manier van caseïne maken nog te verbeteren. En het is in vergelijking met de andere labs waar we waren niet het meest luxe uitgerust. En Matt's Energie is er niet een van een grote, strenge CEO. Maar dat is blijkbaar allemaal bijzaak. Hij laat ons iets zien waarvoor we eerst moeten beloven dat we niet alle details zullen prijsgeven. We mogen hun geheim zien. Een spannende cliffhanger. Deze podcast gaat namelijk online nog wat langer door. Dus wil je dat geheim horen, zoek dan online naar de podcast Hoe Kaas de Wereld Redt. Je hoorde net aflevering 4, The Land of Cheesy Pizza. En online vind je ook alle andere afleveringen van deze serie. Straks, na het nieuws van 4 uur, zijn we terug met nog een laatste uur van de nacht van NTR Wetenschap. Dan spreken we nog met Marijn Dogge, dat is de hoofdredacteur van de Universiteit van Nederland. We spreken hem over zijn nieuwe podcast, genaamd Rare Jongens, die hij maakt met historicus Olivier Hekster van de Radboud Universiteit. Waar die podcast over gaat, hoor je zo meteen. En we spreken nog met gebarentaal-expert Annika Smeijers. Die is deze week de wetenschapper achter het X-account van de Universiteiten van Nederland. Tot zometeen. NPO Radio 1. 4 uur, Sidney Dijkers met het NOS-journaal. De drie partijen PVV, VVD en BBB praten vanochtend weer verder over de vastgelopen formatie. Informateur Plasterk heeft er ook NSC-leider Omtzigt opnieuw voor uitgenodigd. Maar die komt niet. Volgens NSC zit zijn werk erop. Gisteravond waren PVV, VVD en BBB ook al bij elkaar met Plasterk. Ook toen was Omtzigt er niet bij. Hij zit sinds maandag niet meer bij de gesprekken. Toen maakte hij bekend dat hij niet verder wilde praten over een meerderheidskabinet. Amerika heeft een luchtaanval uitgevoerd op Irak. Daarbij is volgens de VS een commandant gedood van een pro-Iraanse strijdgroep. De VS houdt de strijdgroep verantwoordelijk voor het plannen en uitvoeren van aanvallen op Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten. Bij een van die aanvallen kwamen eind januari 3 Amerikaanse militairen om het leven. In Apeldoorn is al de hele avond een noodbevel van kracht. De burgemeester vond dat nodig, omdat via social media was opgeroepen om met zoveel mogelijk mensen naar het politiebureau te gaan. Daar zitten 2 mannen vast na een boerenprotest op de A50. Op social media wordt opgeroepen om hen te bevrijden. Voor zover bekend is het alleen niet tot confrontaties gekomen in Apeldoorn. Feyenoorder Quinten Timber heeft mogelijk een zware hersenschudding opgelopen in de kwartfinale van de KNVB-beker tegen AZ. In de slotfase de afgelopen avond kreeg Timber een bal hard tegen zijn hoofd en moest met een brancard van het veld. Hij was bij kennis, maar de middenvelder wist niet meer wat de uitslag van de wedstrijd was. Nou, Feyenoord won de kwartfinale van AZ uiteindelijk met 2-0. Het weer, het is droog en rond het vriespunt. De ochtend start ook nog droog, maar later gaat het in het midden en zuiden regenen bij een graad of 5. In het noorden kan er sneeuw of natte sneeuw vallen, want daar wordt het niet warmer dan een graad of 1. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Een hele goede nacht. Welkom bij het allerlaatste uur van deze Nacht van NTR op donderdag 8 februari. Stijn Goossens. De Nacht van NTR Wetenschap. We hebben dit uur nog 2 leuke gesprekken met gasten over wetenschap. Zometeen vertelt Marijn Dogge, hoofdredacteur van de Universiteit van Nederland, over de nieuwe podcast die zij samen met Radboud Universiteit maken over hedendaagse problemen in het Romeinse Rijk. Die podcast heet Rare Jongens. En we spreken de twitterende wetenschapper van deze week. Dat is Annika Smeijers. Zij is kinderarts, sociale pediatrie en taalkundige, gespecialiseerd in gebarentaal. Ze vertelt ons over haar onderzoek naar de medische zorg voor doven en slechthorenden. Maar eerst gaan we verder luisteren naar onze wetenschapspodcast Focus. En we zijn aanbeland bij alweer de laatste aflevering van deze serie over vriendelijke virussen. Vorige week vertelde mijn collega Ruben over het onderzoek dat ze doen aan het LUMC om kanker te bestrijden met virussen. In deze aflevering horen we van medisch bioloog Geertje van der Horst hoe dat precies werkt. Als je kijkt naar in een bos een donker kasteel, dat is dan de vijand, de tumor. Ja. Het immuunsysteem, dat zijn dan de ridders, maar die kunnen het kasteel niet vinden omdat het zo donker is in het bos. En het virus zou dan het kasteel in de fik steken, waardoor het immuunsysteem het kasteel makkelijk zou kunnen vinden. Virussen zijn nare dingen die ziekte, dood en pandemieën veroorzaken. Toch? Of kunnen deze ziektemakers ook nuttig zijn en ons juist helpen genezen? Bijvoorbeeld van kanker. In deze vierdelige serie gaat Podcast Focus op zoek naar een nieuwe kijk op virussen. Focus met Lara Billy Rensen. Virussen zijn nuttiger dan je zou denken. Dat was de conclusie die we al trokken in de vorige afleveringen. Want terwijl virussen in de media vaak als dodelijke monsters worden neergezet, bijvoorbeeld COVID, kunnen ze ook een belangrijke rol spelen in de strijd tegen een ander monster in ons lichaam, namelijk kanker. Een van de plekken waar ze onderzoek doen naar deze zogeheten oncolytische, oftewel kankerbestrijdende virussen, is het LUMC in Leiden. Onze verslaggever Ruben is daar langs gegaan en zag het experiment met eigen ogen. Ja, en ondertussen word ik natuurlijk steeds nieuwsgieriger. Hoe werken die virussen nou precies? En kan het de kankerbehandeling van de toekomst zijn? Want hoe fantastisch zou dat zijn? Voor een antwoord op deze vragen is bij me aangeschoven in de studio Geertje van der Horst. Zij is medisch bioloog aan de afdeling urologie van het LUMC. En u hoorde haar in de vorige aflevering. Geertje, wat fijn dat we jou nog extra even mogen spreken, want je hebt het hartstikke druk natuurlijk met je onderzoek. We kregen van onze verslaggever een kijkje in het onderzoek naar die kankerbestrijdende virussen. Jij leidt zo'n onderzoek. Waarom heb jij je op deze tak van kankeronderzoek gestort? Ja, ik vind het echt heel interessant om te kijken wat die virussen nou kunnen doen tegen die kankercellen. En ja, ik werk op de urologie, dus wij werken vooral aan prostaat en aan blaaskanker. En ja, we wilden graag weten of we dat kunnen gebruiken om ook prostaat en blaaskanker te kunnen gaan genezen in de toekomst. En ben jij hier toevallig ingerold? Of zag jij een correlatie van virussen, mensen die infectie hadden en kanker hadden tegelijk? Of hoe is dit begonnen bij jou? Er is in het verleden in het literatuur bekend dat er mensen zijn die zijn genezen, of waar de tumor in ieder geval kleiner is geworden na een infectie met een virus. Mm-hmm. En wij zijn er eigenlijk ingerold door een samenwerking met een andere collega op het LUMC van de afdeling cel- en chemische biologie. Dat is dus Rob Hoebe, dat is een viroloog. En die had een speciaal virus gevonden wat hij heel graag wilde gaan testen in kanker. En kijk, zodoende zijn wij erbij gekomen. Want je zegt al, jouw onderzoek richt zich op prostaatkanker. Een hele specifieke vorm van kanker bij mannen. Je werk vindt dus plaats op de afdeling urologie van het LUMC. Heb je dan ook veel contact met kankerpatiënten? We hebben zelf niet echt per se contact met patiënten zelf. We zien ze wel altijd zitten in de wachtkamer. Dus als we voorbij lopen naar het lab, dan zien we ze altijd in de wachtruimte wachten op een afspraak met de arts. Zou je dan niet tegen ze willen zeggen van, we zijn met iets heel moois bezig? Want het is natuurlijk ook, bij mensen als je kanker krijgt, dat levert altijd angst op, hè? Ja, klopt. Dat kan je misschien ook wel zien aan mensen, dat ze zich heel bezorgd, dat ze heel bezorgd zijn. En jij bent met een heel mooi onderzoek bezig voor ze. Ja, klopt, maar het is niet iets wat we gelijk ze kunnen aanbieden aan die mensen. Ze willen ook nog niet gelijk zeggen, oh, we hebben hier iets en dat wordt straks gelijk bij u ingespoten. Dat kost echt nog heel veel tijd. Dat zou een valse belofte zijn. Dat zou echt een valse belofte zijn aan die patiënt. We willen wel zeggen dat we ermee bezig zijn en dat we hopelijk in de toekomst iets hebben wat gebruikt gaat kunnen worden, maar nu nog niet direct voor de patiënten. Voelt dat voor jou ook dat je met iets moois bezig bent? Ja, ik ben echt heel enthousiast over dit onderzoek. Ja? Ja, nee, zeker. Ik zie het ook aan je, je begint meteen te stralen. Laten we even een beeld krijgen van prostaatkanker, want hoeveel komt het voor? Het komt eigenlijk best nog wel veel voor, maar het is vooral bij oudere mannen. Dus de meerderheid van de patiënten die krijgt de diagnose tussen de 60 en de 80. Maar als je kijkt, bijvoorbeeld in 2022 zijn ongeveer bijna 15.000 mannen hebben de diagnose prostaatkanker gekregen. En het is ook wel de tweede meest voorkomende kanker bij mannen. En wat zijn perspectieven voor iemand met prostaatkanker? Hoe kan zo'n iemand behandeld worden en wat zijn de overlevingskansen? Nou, bij 4 op de 5 mannen is het eigenlijk een heel goede prognose. Dan gaan ze eigenlijk dood met prostaatkanker en niet aan prostaatkanker. Okay. Maar bij 1 op de 5, die krijgt uitzaaiingen van prostaatkanker. Dat kan dan zijn bij diagnose of iets later. En dan is er eigenlijk op dit moment is het vooral remmen van de progressie en remmen van de symptomen. Maar kunnen we het nog niet genezen? Mm-hmm. Dus echt 3000 mannen overlijden ook echt aan prostaatkanker. Aan uitgezaaide prostaatkanker. En wat is de behandeling normaal gesproken? Nou, als je dus prostaatkanker hebt, dan kan je operatief de prostaat laten verwijderen en of bestralen van de prostaat. Mm-hmm. En daarnaast, als je dus iets uitgebreider prostaatkanker hebt, dan kan je ook hormoontherapie krijgen. Wat is dat dan? Een soort chemische castratie. Oh, dat is wel ingrijpend. Dat is denk wel ik. Heel ingrijpend, ja. Ja. Want prostaatkanker is eigenlijk afhankelijk van androgenen om te groeien. Dus die wil van je dan testosteron. Van testosteron. Ja. Die wil je dan graag weghalen. Oké. Hey, in ons gesprek met Marjolein Kikkert hoorden we een ode aan hoe goed ons immuunsysteem werkt. Dat vond ik ook heel interessant. Kanker is ook een ziekte. Kan het immuunsysteem niet gewoon die kankercellen zelf aanvallen? Ja, dat doet het ook. Maar op een gegeven moment worden die kankercellen heel goed in zich te verstoppen, eigenlijk voor het immuunsysteem. Dus die ontwijken het immuunsysteem en daardoor kunnen ze ook goed gaan groeien. Maar in principe kan het immuunsysteem heel goed kankercellen herkennen. Maar die veranderen op een gegeven moment zo dat ze zichzelf eigenlijk gaan verstoppen voor het immuunsysteem. Mm-hmm. En daar is immuuntherapie voor, hè? Ja. Dat bestaat al. Wat gebeurt er dan? Bij immuuntherapie, dat zijn eigenlijk dan help je het menselijk immuunsysteem zelf. Mm-hmm. Dus dan de meeste zijn gericht op de witte bloedcellen, dus de T-cellen, om die te gaan activeren, om het echte de kankercellen weer te gaan herkennen. En dat is dan immuuntherapie. Mm-hmm. Bij heel veel tumoren helpt dat ook best goed. En zie je echt hele goede, betere overleving bijvoorbeeld. Maar niet bij prostaatkanker, helaas. Want? Nou, wat we uiteindelijk hebben gevonden, in de literatuur is gevonden, dat er eigenlijk heel weinig van die T-cellen in de tumoren zitten. Dus er zitten heel weinig werkende immuuncellen in die tumor, waardoor het immuuntherapie eigenlijk niet goed werkt. Want dan herkent het immuunsysteem. Er zijn geen T-cellen die de kankercellen kunnen opruimen. Ja, want zo'n tumor bestaat uit meer dan alleen tumorcellen. Dus wat zit er in een tumor? Nou, als je eigenlijk heel erg gaat kijken naar kanker, dan is er eigenlijk, dat zijn eigenlijk cellen die waar iets mis is gegaan in de celdeling. Ze zijn eigenlijk zo veranderd, die cellen, Zodat ze zich ongeremd gaan delen. Mm-hmm. Nou, dan krijg je eigenlijk een soort van klompje cellen. Maar daar komen op een gegeven moment ook bloedvaatjes naartoe. Want die kankercellen die willen voeding hebben, die willen zuurstof krijgen. Dus er zitten allemaal bloedvaatjes. Meestal komen er ook immuuncellen in. Dus het is echt een soort mini-orgaantje eigenlijk. Ja, en je immuunsysteem is dus niet altijd voldoende om prostaatkanker op te ruimen. En daar komen de virussen in beeld, hè? Ja. Wat kunnen virussen? Nou, eigenlijk de virussen die kunnen dus in die tumorcellen gaan repliceren. Dus die kunnen naar binnen komen. Ja. En eigenlijk het gekke is van kankercellen, die hebben, dat Marjolein Kikkert had het over dat cellen een soort van afweermechanisme hebben tegen virussen. Mm-hmm. Nou, die tumorcellen zijn dat, doordat ze zo beschadigd zijn, eigenlijk kwijtgeraakt. Dus zo'n virus kan eigenlijk makkelijker een kankercel binnen en repliceren dan in een normale cel. Aha. En wat doet het dan? Nou, zo'n virus gaat dus zo'n tumorcel naar binnen, die gaat zich daar repliceren en die zorgt ervoor dat die tumorcel doodgaat. En dus die maakt hem echt kapot? Die maakt hem echt kapot. Dus al die celletjes maakt hij kapot? Ja, gedeeltelijk in ieder geval. En daar komen er dus ook allerlei stofjes vrij. En die stofjes die trekken eigenlijk de immuuncellen aan naar de tumor toe. Oh, die zeggen, jongens, hier moet je zijn. Ja, dit soort van vlaggetje van, nee, jongens. en we zijn allemaal vreemde eiwitten die dan vrijkomen uit zo'n kapotte tumor. Uh-huh. En die kan het immuunsysteem dan herkennen. En die kunnen ze dan gaan aanvallen. En dan kunnen ook andere tumorcellen die dus niet geïnfecteerd zijn ook kunnen gaan aanvallen. En het immuunsysteem zelf, is dat op dat moment nog belangrijk? Nou, dat is heel belangrijk, want dat moet wel goed actief zijn om die tumorcellen te kunnen aanvallen. Ja, dus je hebt de cellen nodig, de cellen van het virus, dat gaat de kankercellen kapot maken en het steekt die vlag uit, zodat het immuunsysteem de cellen naartoe brengt. En dan echt moet het werk gaat doen, ja. Ja. Ja. Ja. En op welke manier maakt het virus de tumorcel kapot? Is dat wat zoals ziektemaker bij gezonde cellen ook doen? Ja. Zo zie ik het een beetje voor me. Eigenlijk maakt die cel kapot. En of het een kankercel is of een gewone cel, dat maakt niet heel veel verschil. Het belangrijke is zeg maar dat het immuunsysteem aantrekt en daarmee andere kankercellen ook kan aanpakken. Ja, want dat is het belang van het immuunsysteem, om dat er ook bij te betrekken. Ja, dat is juist heel erg belangrijk. Want ook de cellen die niet geïnfecteerd zijn, die kan het immuunsysteem dan beter herkennen. Mm-hmm. En die ook gaan aanvallen. Dus bijvoorbeeld, je hebt een stukje tumor die heeft het virus is geïnfecteerd in de prostaat bijvoorbeeld. Maar het immuunsysteem zou dan ook een uitzaaiing ergens anders misschien kunnen gaan herkennen. Die dus niet geïnfecteerd is door het virus. Ja. Of die later ontstaat, of groter wordt in een latere stadium. En dan alsnog als immuunsysteem heeft dan die memory van die kankercellen. Oh echt? Dat ze dan zouden kunnen aanstellen. Dat slaat het immuunsysteem op. Ja, dat is eigenlijk net als hoe je een gewone infectie herkent. Mm-hmm. Zouden het misschien ook de kankercellen kunnen herkennen. Een oncolitisch virus is een virus dat tumorcellen kan aanvallen en kapot kan maken. Kan elk virus dat of heeft het bepaalde eigenschappen nodig, zo'n virus? Er zijn best wel een aantal virussen die dus dat kunnen. Dat noemen ze dan echt de oncolitische virussen. Er zijn bijvoorbeeld het mazelenvirus. Is daar een goed voorbeeld van? Of adenovirussen die als oncolitische virussen zijn? Ja, ik zit dan even te denken. Want kan het zijn dat zo'n virus ook gezonde cellen aanvalt en je ziek maakt? Dat wil je niet. Wanneer kan het wel en wanneer kan het niet, vraag ik me af. Bij welke virussen? Nou, ik zou bijvoorbeeld geen ebola gebruiken als een oncolitisch virus, want dat is een heel gevaarlijk virus. Maar meer minder gevaarlijke virussen, zoals verkoudheidsvirussen, zou dan een goede optie zijn hiervoor. Ja, en als je het vermoeden hebt dat een bepaald virus werkt, moet je nog knutselen aan? Het klinkt een beetje als alles wat je altijd al wilde vragen over oncolitische virussen, trouwens, dit interview. Maar, ja. Want je moet dat virus nog geprepareerd worden op de een of andere manier, zodat het de gezonde cellen met rust laat? Sommige virussen wel. Wij hebben bijvoorbeeld een verkoudheidsvirus. Dat kan van nature al de tumorcellen infecteren en niet de normale cellen. Uh-huh. En bij sommige virussen moet je iets gaan knutselen waardoor het echt alleen specifiek de tumorcellen herkent. Ja, en je noemde net al eventjes het verkoudheidsvirus. Welke virussen hebben jullie op het oog om te gebruiken? Nou, wij hebben op het oog een reovirus. Dat is een verkoudheidsvirus waar mensen niet ziek van worden. En dat heel erg specifiek de tumorcellen kan infecteren. En we hebben een virus dat is geïsoleerd uit apenpoep. Hé, hey, daar is die. Ja, daar hadden we het in de vorige aflevering over. En dat verbaasde me een beetje. Een apenpoep. Een virus wat in apenpoep zit. Ja. Vertel. Nou, dat is geïsoleerd door een collega van mij, dus Rob Hoebe, een viroloog. Die is naar de dierentuinen gegaan in Nederland en die heeft daar apenpoep geïsoleerd. En daar heeft hij allerlei virussen uitgehaald. Waaronder een gorillavirus. En dat bleek heel goed te werken in het lab. Kijk, ja, onze tv-presentator Petra Grijze die is meegegaan met Rob naar het gorillaverblijf van dierentuin Blijdorp. Om de oogst met eigen ogen en een beetje met haar handen mee te maken. Zie je al een goeie liggen? Waarmee ja, daar kunnen beginnen? Ligt erin. Het is echt wel stug spul. Dat is echt, het is wel echt andere shit dan menselijke shit. Eigenlijk waanzinnig, toch? Want we zijn dus eigenlijk ja, kak aan het scheppen tegen kanker. Ja, als je het zo stelt, inderdaad. Wat is nou zo, zo bijzonder aan het virus wat in deze gorillapoeps heeft? Je legde dat net al eventjes uit, maar wat maakt dat je juist deze wil gaan gebruiken? Nou, het is een heel interessant virus, omdat het lijkt op het virus wat in mensen voorkomt. Een adenovirus wat in mensen voorkomt. Het renovirus? Nee, dit is het een adenovirus. Ah, oké. Okay. Dus ja. Dit lijkt op een ander virus wat ook wat ja, ook je hebt wel ook menselijke verdraagt. Adenovirus, die hebben mensen allemaal binnen. Maar het mooie van dit virus is dat het niet herkend wordt nog door het menselijk immuunsysteem, omdat we dat nog niet hebben. Dus het wordt niet gelijk door het immuunsysteem aangevallen, waardoor het wat langer in het lichaam zou kunnen blijven rondgaan. Oké. Want ook al is het dus komt het uit het lichaam van verwante dieren, namelijk zoogdieren, namelijk de gorilla's in dit geval, ons lichaam herkent het niet, ons immuunsysteem niet direct. Herkent het. Nee. Was natuurlijk wel als je een keer geïnfecteerd mee bent geweest, maar daarna herkent het wel. Ja. En waarom noemt jouw collega het 007? Omdat er in een Excel-bestandje was het nummer 7. En toen hebben we bedacht, hey, dat is wel leuk, 007 als een license to kill virus. Ja, James Bond. En ja. De bedoeling is dat deze spion de kankercellen gaat vernietigen. En ik hoor sommige luisteraars denken, want het is natuurlijk wel, het is een ingewikkeld verhaal. We moeten echt stap voor stap het even aflopen. Daarom nemen we daar ook de tijd voor. Maar zou het dan ook kunnen dat je, want we hebben het in andere afleveringen over het herpesvirus gehad, dat je ja, het eigenlijk een heel prettig virus is als je er niet al te veel last van hebt, omdat het je immuunsysteem alert maakt en het je systeem aanzet. Zou je dan nu ook door de gorillapop kunnen rollen of een broodje vogelgriep kunnen eten, zodat je misschien als je ooit kanker krijgt in je lichaam dat het dat tegen kan houden? Of is het niet zo simpel? Ik denk dat dat iets te simpel is. Het is eigenlijk het mooie als zo'n virus, die kankercel moet eigenlijk wel een beetje doodgemaakt worden, waardoor dat immuunsysteem die kanker kan gaan herkennen. Mm-hmm. Dus als je nog geen kanker hebt, dan heeft het geen zin om in de poep te gaan rollen. Nee. Sowieso niet doen dan. Nou, maar het lijkt me niet zo heel lekker. Nee, mij ook niet eigenlijk. Want hoe zou zo'n behandeling wel werken? Je krijgt een lading apenvirus ingespoten. En dan hoop je dat het werkt? Of hoe gaat dit? Hoe, in de toekomst? Nou, in de toekomst zou het mooi zijn als je eerst een behandeling krijgt met dat oncolitische virus, waardoor een gedeelte van de tumor kapot gaat. Het apenvirus? Het apenvirus dus, in dit geval, bijvoorbeeld. Ja. En dan daarna dus immuuntherapie bijvoorbeeld, waardoor je immuunsysteem weer even harder aangezet wordt. Maar dat wordt toch al aangezet als het goed is door dat apenvirus? Ja, maar je kan ook nog extra hulp krijgen van immuuntherapie bijvoorbeeld. Oh ja. Dus dat zou het mooie zijn als je een combinatie zou kunnen krijgen van die twee behandelingen. Ja, en word je dan wel van dat apenvirus een beetje ziek of niet? In principe word je bijna niet ziek van deze virussen. Bijna niet? Net een beetje verkoudheid. Ja. Zoals dat ook kan bij een vaccin natuurlijk. Ja. Ja. Nou blijft dat virus zelf niet eeuwig in je lichaam, lijkt mij. Nee. Wordt ook dat wordt gewoon opgeruimd, ja, zeker. Moet je dan boostervirussen blijven krijgen om die tumor te blijven bestrijden? Want hij eet hem niet helemaal op, denk ik, of wel? Nee, in principe hoeft dat ook niet. Het gaat echt vooral om het activeren van je immuunsysteem. Dat neemt de strijd over, ja. Het is een soort kickstart van je immuunsysteem weer door het virus. Ja, dus het laat deels de tumor slinken en je immuunsysteem moet de rest doen eigenlijk. En bij prostaatkanker is het eigenlijk nog ook zo dat het roept het immuunsysteem eigenlijk naar de kanker toe. Omdat het daar bijna nog niet zit. Ja. Als je kijkt naar een bos, een donker kasteel, dat is dan de vijand, de tumor. Ja. Het immuunsysteem, dat zijn dan de ridders. Maar die kunnen het kasteel niet vinden, omdat het zo donker is in het bos. En het virus zou dan het kasteel in de fik steken, waardoor het immuunsysteem het kasteel makkelijk zou kunnen vinden. Juist, kijk nu, ik zie het echt voor me nu. Maar stel dat het kanker uitzaait. Moet die behandeling dan gebeuren terwijl alles nog op één klompje zit? Of moet je er dus vroeg bij zijn? Of kunnen die virussen zelfs uitzaaiingen opruimen? Wat is jullie verwachting? Nou, het zou heel mooi zijn als inderdaad de metastases, dus de uitzaaiingen van die kanker ook opgeruimd zouden kunnen worden. En ik hoop eigenlijk dat dat zou kunnen, omdat je het immuunsysteem zo hebt laten leren dat hij die kankercellen moet aanpakken. En daar willen we nog wel experimenten voor gaan doen om dat echt te bewijzen dat dat echt kan. Ja, dus dan moet het immuunsysteem dat gaan doen. Ja. Want je verwacht niet dat virussen naar die uitzaaiingen toe kunnen. Als je een behandeling met die oncolitis virus hebt gehad, als je nog geen uitzaaiingen hebt, dan is er geen virus op dat moment. Nee. Hey, het onderzoek is bij jullie in volle gang. Het heeft onze verslaggever Ruben met eigen ogen gezien. Met de muisjes in de vorige aflevering. Wat zijn de volgende stappen voor jullie onderzoek? Nou, we willen graag kijken of dat apenvirus, als dat geïsoleerd uit dat apenpoep, of die naar de tumor toe zou kunnen gaan. Net als ons vorige experiment waar Ruben het over had. Mm-hmm. Dat is een van de volgende stappen. Maar we willen ook gaan kijken in een muis met een immuunsysteem, om te kijken of echt het immuunsysteem geactiveerd kan gaan worden. Oké, dus dan ga je niet meer het immuunsysteem uitzetten bij de muis, maar dan laat je het aan. Nou, niet het muisimmuunsysteem, want die zou dan de humane of de menselijke kankercellen als uit zichzelf gaan opruimen, omdat ze het niet herkennen. Maar dan moeten we een menselijk immuunsysteem toe gaan voegen. Dat kan dus allemaal. Daar zijn mogelijkheden voor, ja. En we hebben geld gekregen van de KWF Kankerbestrijding en van de stichting Overleven met Alvleesklierkanker om dit onderzoek echt te gaan uitvoeren. Kijk, dus daar zijn die collectebussen voor, hè? Zeker, ja. Bijvoorbeeld, om dan daar wat geld in te doen, zodat dit soort onderzoek mogelijk is. Dat is ook wel eens belangrijk misschien weer om eventjes te benadrukken. En wanneer is het onderzoek wat jou betreft geslaagd? Het is geslaagd, ja, als het in de kliniek terechtkomt, voor mij, ja. Dus als je die mensen die daar zitten eindelijk wel mag vertellen. Nou, jij dan misschien niet, maar we dat hebben iets voor dat de artsen kunnen je gaan vertellen, nou, dit is een optie voor u om aan deze therapie mee te gaan doen. Want worden er nu al kankerpatiënten behandeld met deze therapie? Niet met onze oncolitische virussen, maar wel met een andere. Het herpes simplex virus. Dat wordt al gebruikt voor huidkanker. Dus voor melanoma wordt dat gebruikt in de kliniek. Hey, dat is interessant, want in de tv-aflevering volgen ze ook een kankerpatiënt uit Groot-Brittannië die ook een melanoom heeft, maar dan in haar oog. En dat wordt ook behandeld met een herpesvirus. Nou, dat is dus een oncolitisch virus. Dus dit therapie wordt dus al gebruikt. Ja, en haar leven is. Ze dachten dat zij zou overlijden. Nou, is zij nog steeds wel. Ze is niet genezen verklaard. Maar ze leeft nog steeds. En ze maakt ook nu. Ja, haar leven is weer. Ze is weer volop actief. Terwijl ze dacht dat het eindigt. Nou, het is ook eindig. Maar dat haar leven snel zou eindigen. Dat is toch bijzonder, hè? Kijk jij hoopvol naar de toekomst? Kunnen we straks virussen massaal inzetten om prostaatkanker te behandelen in jouw gebied? Ik hoop het zeker, ja. Dat lijkt me echt geweldig als we dat voor elkaar krijgen. En ik heb het idee dat je dat ook wel gaat, dat je dat ook gelooft, dat het gaat lukken. Ja, ja, we leren steeds meer over het immuunsysteem en hoe het samen met met de oncolitische virussen, hoe dat werkt. We leren er steeds meer van en ja. We hopen eigenlijk ook om te kijken van of we met verschillende virussen bij welke patiënten dat zou kunnen gaan werken. Dat zijn ook allerlei dingen waar we aan het is een maatwerk nodig. Je kunt het niet bij iedereen zomaar. Nee, we zijn echt ook nog aan het kijken van nou, welk virus zou nou het beste werken bij welke patiënt. Oh, dat wauw, dat klinkt als wel heel erg specifiek maatwerk. Dat zou echt mooi zijn in de toekomst inderdaad. Wat is dat te voorspellen dan? Nou, we zijn nu aan het kijken in een consortium in Nederland, dus van verschillende medische centra, dus het Erasmus bijvoorbeeld, waar met Casper van Eyck of met andere groepen daar. Met verschillende virussen gaan we kijken naar verschillende typen tumoren. Dus glioblastoom, alvleesklierkanker, prostaatkanker. Welk virus werkt nou bij welke tumor en waarom? Dus maar je moet ook nog. Niet ieder immuunsysteem is weer hetzelfde, vermoedelijk. Ja, dat is nog een extra laag moeilijkheid die erbij komt. Ja, maar eerst even kijken van nou, kunnen we misschien voorspellen aan de hand van de eigenschappen van de kankercellen welk virus het beste zou gaan werken bij deze type kanker. Dus dan heb je in ieder geval al een soort format waarmee je verschillende patiënten kunt helpen. Hoe snel zal dit gaan? Want ik denk natuurlijk, ik heb steeds die patiënten voor me. Ook bij jullie in het LUMC, die daar zitten te wachten. Voor hun nu toch best wel ingrijpende behandeling vaak. Hoe snel zouden zij geholpen kunnen worden? Of is dat iets? Gaat dit nog jaren duren? Het gaat nog wel een tijd duren, ja. Want het moet eerst nog preklinisch, dus in de muizen getest worden. En daarna moeten er nog klinische studies gedaan gaan worden. En de veiligheid moet natuurlijk helemaal voorop staan hierbij. Dus het gaat nog wel even duren, helaas. Hoeveel jaar, nog wel een paar jaar, denk ik. Maar ik hoop snel. Hey, we begonnen met de serie met de stelling. Dat we best wat positiever misschien naar virussen zouden mogen kijken. Nou ja, vonden we dat allebei wel moeilijk, Ruben en ik. Omdat we natuurlijk net COVID gehad hebben. En dat is bij iedereen natuurlijk. En er zijn steeds mensen die nog steeds last hebben van de gevolgen van COVID. Maar toch, met al deze verhalen en ook wat jij vertelt, kan jij je daarin vinden? Zouden we inderdaad positiever moeten kijken naar virussen? Ja, ik denk, ja, een virus kan een mens echt doodziek maken. Maar het kan dus ook voor genezing zorgen. Dus ja, het is eigenlijk wel tijd om anders over virussen te gaan denken. Misschien wel net zo concluderen zoals dat bij bacteriën gegaan is. Hè? Daar is ook een ander beeld ontstaan. Ja, het zijn slechte virussen, goede virussen. Het kunnen ook onze vrienden zijn. Dat kan zeker, ja. Een mooie conclusie van deze serie. Virussen zouden misschien wel onze vrienden kunnen zijn. Het antwoord is dichtbij. Misschien gaan steeds meer mensen er zo naar kijken ook. Geertje, hartelijk dank voor dit gesprek. Ik wens je veel succes toe in het onderzoek naar deze virussen. Laten we hopen op mooie resultaten. Geertje van der Horst was dat, medisch bioloog aan de afdeling urologie van het LUMC. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze serie over virussen. Dank voor het luisteren. En ben je gegrepen door dit onderwerp, net zoals wij? Kijk dan ook zeker naar de televisieaflevering van Focus over deze kankerbestrijdende virussen. En de succesverhalen ook daar. Donderdag 15 februari om 8:55 op NPO 2. En daarna uiteraard terug te zien via NPO Start. En abonneer je op onze podcast, zou ik zeggen. Dan hoef je geen aflevering te missen. Vanaf volgende week een nieuwe serie. Die gaat over de technologie op en in ons lichaam. Heb je vragen, complimenten of feedback? Mail dan vooral naar wetenschap@ntr.nl. Tot de volgende. Ja, dat was dus de laatste aflevering van de podcast Focus met de serie over vriendelijke virussen. En zoals Lara Billy net al zei, volgende week een nieuw onderwerp, namelijk de steeds intiemere relatie tussen technologie en ons lichaam. Die kan je hier in de nacht horen, maar die kan je ook zeker online terugluisteren als podcast. Wetenschap is overal. Hoe vaak denk jij aan het Romeinse Rijk? Toen mijn vriendin me die vraag stelde, keek ik even raar op. Nou, misschien een paar keer per week, is dat raar? Dat is raar, zo bleek uit de trend op TikTok. Alle jongens zouden vaak aan het Romeinse Rijk denken. En of dat nou echt zo is, geen idee. Het was nou niet bepaald een heel wetenschappelijk experiment, die TikTok-trend. Maar is het raar om over de oude Romeinen na te denken? Niet als het aan historicus Olivier Hekster en podcastmaker Marijn Dogge ligt. Zij maken namelijk een hele podcast over het leven in het Romeinse Rijk. Namens de Radboud Universiteit en de Universiteit van Nederland. Deze ochtend spreek ik met Marijn Dogge. Hij is hoofdredacteur van de Universiteit van Nederland. En we spreken over die nieuwe podcast genaamd Rare Jongens. Goedemorgen, Marijn. Goedemorgen, Stijn. Goed dat je er bent. Laat ik maar meteen beginnen met die ene vraag. Hoe vaak denk jij aan het Romeinse Rijk? Nou, de laatste tijd veel meer dan ik ooit heb gedaan. Dus ik ben echt heel, heel druk bezig met het Romeinse Rijk. Nou, is je leven er mee veranderd of verbeterd? Nou, nee, het is wel heel veel drukker geworden. Want de podcast lanceren doe je niet zomaar natuurlijk. Nee. Er komt best wel veel bij kijken. En het heeft me wel verrijkt. Dat kan ik je wel vertellen. Want daarvoor dacht ik eigenlijk helemaal niet zo vaak na over het Romeinse Rijk. Zeker niet zo vaak als Olivier Hekster. Nee. Dus ik leer elke week als ik met hem zit, leer ik weer meer over de Romeinen. Ja, en eigenlijk willen jullie anderen aansporen om ook wat vaker na te denken over de oude Romeinen. Jullie nieuwe podcast, ja, die is dus net uit. Hij heet Rare Jongens. Maar dat heeft niks te maken met die rare jongens die alsmaar over het Romeinse Rijk denken. Zoals de TikTok-trend deed een paar maanden terug. Waar verwijst de naam wel naar? Ja, de naam verwijst eigenlijk naar Asterix en Obelix natuurlijk. Ja. Ja, de Galliërs die zich verzetten tegen de Romeinen. Dapper. Eeuwenlang lijkt het, maar gewoon vooral tijdens de tijd van Caesar. En dan Obelix, die verzucht wel eens rare jongens, die Romeinen. Als die ze weer heeft geslagen of zo. Dus daar verwijst het eigenlijk naar. En we zijn natuurlijk twee jongens, Olivier en ik. Nou, dan heb je het allemaal bij elkaar. En we dachten, leuke naam. Ook een beetje rare jongens jullie bij elkaar. Hey, het gaat helemaal over de oude Romeinen. Maar ja, er is al zoveel verteld en ook te vertellen over die tijd, het Romeinse Rijk. Wat staat er dan centraal in jullie podcast? Nou ja, onze podcast gaat eigenlijk vooral over de issues die nu spelen in onze samenleving, waar wij nu veel discussies met elkaar hebben. Mm-hmm. En die gaan we proberen, en dan gaan we kijken. Die Romeinen die leefden 2000 jaar geleden. Die hebben ook een hele samenleving gehad, opgebouwd. Ja. En die is uiteindelijk ook weer uit elkaar gevallen. Ja, hadden die ook al niet met deze problemen te maken? En we spiegelen eigenlijk onze maatschappij aan die van hun. En we kijken of we daar dan... Ik heb met Olivier al discussies over. Hij zegt dat ik vraag hem de hele tijd aan hem van, kunnen we hier dan iets van leren? En dan begint hij gelijk van, oh nee, de Romeinen, daar kan je eigenlijk niet heel veel van leren. Want dat was een bloedige dictatuur vooral, waar echt heel weinig mensen het goed hadden. Dus hij zegt, we kunnen niet van leren, maar wat je wel kan doen is je eigen problemen die je nu hebt, of de issues waar je nu hebt, de discussies die je nu hebt in de samenleving, kan je een beetje in perspectief zetten. Je kan een beetje afstand nemen door het via de Romeinen te bekijken. Ja. En dan kom je misschien toch tot andere conclusies of andere inzichten. Het is misschien ook een vorm van een beetje verzachting. Zo van, de problemen die we nu in onze tijd hebben zijn misschien wel van alle tijden. Ja, het relativeert ook zeker een beetje, zonder dat die problemen dan gelijk, dat je ze gelijk weg hoeft te relativeren. Maar het schept een beetje afstand. En dan maakt het minder, een debat of zo zou het minder emotioneel kunnen maken. Ja. Omdat je het dan ineens hebt over die problemen, maar dan 2000 jaar geleden. Ja, dan sta je toch een beetje op afstand van. Nou, goed om in ons achterhoofd te houden. We kunnen niet zozeer iets leren van ze, maar het is wel goed om het erover te hebben. En in die podcast ga jij dus in gesprek met Olivier Hekster. Ik kwam al even aan bod. Hij is historicus en hoogleraar oude geschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hoe ben jij er nou op gekomen om juist dit thema, om daar een hele podcast met hem over te maken? Nou ja, dat was een. Wij maken bij de Universiteit van Nederland elke week 2 podcasts die online verschijnen. Mm-hmm. En af en toe maak ik er ook eentje. En dan. En van de zomer was ik dus bij Olivier, zat ik op zijn kamer en gingen wij het hebben over. Over gender in de Romeinse tijd. Hoe gingen de Romeinen eigenlijk om met. Verschillende genders in het Romeinse Rijk. Ja. Was dat überhaupt een issue? Waren daar problemen mee? Of juist helemaal niet? Hadden ze daar discussies over? Ook het verschil tussen homoseksualiteit en heteroseksualiteit. Hadden ze dat onderscheid überhaupt? Nou, daar kwam Olivier met een prachtig verhaal over de Romeinen. En hij kon zo goed vertellen. En de alle issues waar de Romeinen het over hadden. En ze leken niet echt op waar wij het over hadden. Maar het had ook wel heel veel raakvlakken met. Met de hele genderdiscussie die we hebben. En ook misschien wel met. Het grappige was dat zij dus helemaal niet zo'n onderscheid hadden tussen heteroseksualiteit en homoseksualiteit, bijvoorbeeld. Wow. Dus dat was eigenlijk al best een eye-opener voor jou. Dat was een enorme eye-opener, ja. En een ook wel mooie eerste pilot-aflevering, als ik het zo hoor. Ja, zo'n beetje wel, ja. Maar goed, er waren ook hele grote verschillen tussen de discussie die we nu hebben. Hè. Het ging toen bijvoorbeeld niet over met wie je het deed, hè? Maar het ging er vooral om hoe je het deed met elkaar. Ja. Als jij machtig was, dan mocht jij als jij een man was, mocht je met vrouwen naar bed. En je mocht ook met andere mannen naar bed. Mm-hmm. Maar je moest wel degene zijn, als je macht had, die dan diegene nam en niet degene die genomen werd. Nou ja, dat waren dus eigenlijk hele andere discussies, hè, over seksualiteit dan die wij nu hebben. Nou, dat zijn dus al thema's die heden ten dagen veel besproken worden. Wat zijn nou andere onderwerpen die je nu in de komende aflevering, want er staan er nu 2 online, die allemaal voorbij gaan komen? Wat voor problemen bespreken jullie allemaal? Nou, probeer niet altijd echt problemen op te zoeken, maar het zijn vooral thema's. Hè. Dus bijvoorbeeld, okay. We hebben natuurlijk net de Tweede Kamerverkiezingen gehad in november. Toen zijn er partijen aan de macht gekomen die veel aan de macht kwamen vanwege. Of die aan de macht komen. De onderhandelingen zijn weer geklapt. Dus we moeten nog maar zien of het gaat gebeuren. Ja, maar het thema immigratie speelde een hele grote rol. Mm-hmm. En bij de Romeinen was immigratie was eigenlijk van levensbelang om die samenleving überhaupt overeind te houden. Bijvoorbeeld. Dus de eerste aflevering die gaat over een multiculturele samenleving en open grenzen. Gooi die grenzen open? Zijn die open? Zijn die dicht? immigratie was in het Romeinse Rijk gewoon nodig, omdat er heel veel mensen doodgingen, heel snel. Mm-hmm. Die stad die wilde en het gebied wilde heel snel uitbreiden en hadden dus continu behoefte eigenlijk aan vers bloed. Nou, dat kan je een klein beetje kan je dan een parallel trekken met bijvoorbeeld ASML, hè, Veldhoven, wat ook de hele tijd eigenlijk nieuwe mensen nodig heeft om maar te kunnen blijven groeien. De maker van chipmachines. Ja, nu is een groot verschil natuurlijk met de Romeinen. Dat bij ASML in Veldhoven worden alle mensen die worden naar Nederland worden gehaald, worden in de watten gelegd. En die krijgen een heel dik salaris en een huis en zo. Nou, in Rome ging het wel iets anders. He, er werden natuurlijk heel veel mensen tot slaaf gemaakt. Ja. De samenleving bestond voor een groot deel uit tot slaafgemaakte. Of mensen werden zeg maar, een soort van buit gemaakt inderdaad op veldtochten, op strooptochten. Ongelooflijk. Bizar. En wat ik wel leuk vind, ik zie de tweede aflevering nu staan. Die gaat over voetbalgeweld. Speelden ze dan voetbal in de Romeinse tijd? Nee, ze speelden niet voetbal. Ze hadden wel een spel, ik ben de naam even kwijt, over met varkensblazen. En niemand weet echt precies wat die spelregels waren. Er zijn wel tekeningen van achtergebleven, maar de spelregels heeft nooit iemand opgeschreven, helaas. Mm-hmm. Dus ik zei het tegen Oliver. Voetbalgeweld kwam dat voor in het Romeinse Rijk. Want je eigenlijk alles, hè, want in Nederland is er veel voetbalgeweld. Best een thema geweest. Precies. Ja, vuurwerkbommetjes, bekertjes, aanstekers. Bij NEC ook weer ook relletjes geweest. Ik kan me wel voorstellen dat in de Romeinse tijd ook wel gebeurde. Tijdens gladiatorengevechten kan de spanning natuurlijk hoog oplopen, lijkt me. Zeker, zeker. Ja, precies. Dus daar hebben we de parallel mee getrokken. Het zijn de gladiatorengevechten. Dan ga je met 50.000 man in een arena zetten waar gevochten wordt. Nou, je kan je voorstellen wat dat doet met de adrenaline-levels bij het volk wat daar in het stadion zit. Ja. Maar zelfs bij theatervoorstellingen trouwens gereld bij de Romeinen. Oh. Eigenlijk op elke plek waar heel veel Romeinen bij elkaar kwamen. Hoe zagen die rellen eruit dan? Ja, bij het wagenrennen bijvoorbeeld. Dat lijkt misschien nog het meest op het voetbal wat wij hebben. Want daar had je namelijk verschillende clubs. Je had vier clubs dan bijvoorbeeld in een stad, hè, zoals Constantinopel bijvoorbeeld. Dan konden de aanhangers van de verschillende clubs nog wel eens iets het lastig krijgen met elkaar. Mm-hmm. Maar wat eigenlijk nog vaker gebeurde, is dat die supporters, als ze dan eenmaal bij elkaar waren, dachten, hé, nu kunnen we iets voor elkaar krijgen bij die keizer die daar in het stadion zit. De machthebber. De machthebber. En dan keerden ze zich tegen die machthebber. En dat gebeurde bijvoorbeeld tijdens de Nika-opstanden in Constantinopel. Tweede eeuw na Christus, volgens mij, als ik het goed heb, of de zesde eeuw. Mm-hmm. Ja, Olivier Hekster is dus de expert, dus die weet het allemaal uit zijn blote hoofd. Ik luister daar dan naar. Ja. En het vette is, ja, uiteindelijk liep dat enorm uit de hand. En ze wilden namelijk dat die keizer bepaalde graanuitdelingen voor ze zou regelen. Want daar gaat het al vaak om zo'n rel, zeg maar, boos omdat er te weinig voedsel is. Nou, en die keizer die had het niet meer. Die kon het niet meer hebben tegen die hooligans. Die plunderden de hele stad, Constantinopel. En die wilde gaan aftreden. Die zei, ja, nee, dit kan ik niet aan. En toen heeft zijn vrouw tegen hem gezegd, nou, dat moet je niet laten gebeuren. Jij moet hier echt iets aan gaan doen. En Olivier die vertelt volgens mij in de podcast dan aan jou ook hoe die rellen zijn neergeslagen. Laten we daar naar luisteren. Vervolgens heeft hij tegen de Groen en de Blauw gezegd, nee, nou, we moeten toch tot een compromis komen. Komen jullie allemaal naar het theater? Nou, die kwamen naar het theater en toen heeft hij het leger erop losgelaten en er 30.000 doodgemaakt. En toen was de opstand wel neergeslagen. Maar heftiger dan dat denk ik dat we ze niet krijgen. En hij was zelf voor de gele zeker, of niet? De blauwe en de gele, dat zijn die twee clubs dan die in de opstand kwamen. Ja, precies. Nou, de blauwe en de groene, volgens mij. Die kwamen in opstand en dan, er waren nog twee clubs. Ja, precies. Maar dit ging dus echt keihard. Dit is wel de grootste slachting bij supportersrellen ooit in het oude Romeinse Rijk, zover we weten. Nou, jeetje, laten we daar maar niet lering uit trekken dan. Staken. Ja, precies. Ik heb de aflevering ook geluisterd. Leuk ook om te horen wat voor soort sporten ze dan daar doen. Leuk dat Olivier daar dan ook nog over vertelt. Nog los van dat het alleen maar over geweld kan gaan, dat je ook nog een beetje context krijgt hoe die tijd eruit zag. En elke dinsdag komt er een nieuwe aflevering online, begrepen. Er staan er nu dus al twee online. Wat voor onderwerpen staan er nog meer op de planning? Nou, we gaan het even over inkomensongelijkheid, hè, en de superrijken. Denk aan Elon Musk en Jeff Bezos op dit moment. Mm-hmm. Nou, dat is in het Romeinse Rijk had je dat ook. De positie van vrouwen gaan we het over hebben. Vrouwenrechten, feminisme. Maar ook, dat is ook heel grappig, de Romeinen hadden ook echt gewoon klimaatproblemen, bijvoorbeeld. Oh. Oh, hoe zat dat dan? Iets andere orde dan wij, maar die, ja, dat hadden ze wel. Het was, nou, zij hadden, dat Romeinse Rijk, dat groeide natuurlijk wildig. En die steden groeiden ook. En die hadden ontzettend veel hout nodig, bijvoorbeeld. Dus in Italië, of in ieder geval het gebied wat nu Italië heet, werd ontzettend veel bomen gekapt. En ook in Griekenland werd dat gedaan. En door sommige mensen werd ook al echt gezien wat voor impact dat had op het klimaat. Dat de oogsten minder werden, dat de bodem droger werd. Dat soort zaken. Dus zij waren natuurlijk niet op wereldschaal bezig met het klimaat. Maar zij merkten echt wel hun eigen impact op de natuur. Ja, en natuurlijk al die wilde beesten die ze uit Afrika hebben meegenomen naar Rome om te laten zien aan de mensen mooie shows te bouwen. Ja, ja. Ze hebben gewoon Afrika letterlijk leeggeplunderd van de grote zoogdieren. Nee, en wat betreft inkomensongelijkheid, dat zei je net ook. Jij zei arm en rijk, dat is natuurlijk een belangrijk thema ook tegenwoordig. Hoe zat dat in die tijd? Ik kan me eigenlijk alleen maar teksten herinneren van vooral rijke mensen. Ja, teksten van rijke mensen, dat klopt helemaal. Want ik bedoel, eigenlijk alles wat wij weten over het Romeinse Rijk weten we eigenlijk alleen maar van rijke mensen die konden schrijven en die de tijd hadden om dingen op te schrijven. Ja. En dat was zo'n 1% van de bevolking. Dus nou ja, dat is eigenlijk. We denken heel veel te weten over de Romeinen, maar eigenlijk wat we weten. We hebben er maar een klein beeld ervan eigenlijk. Ja, alleen de elite heeft het eigenlijk opgeschreven, zeg maar. Ja. Dus en bij de Romeinen was het zo. Ja, je had zeg maar hele arme mensen, heel veel. Dat was dan 90-95% van de mensen. En dan had je verder had je rijke mensen, wat je nu de middenklasse misschien zou noemen. En dan had je nog de superrijken. En dus op een gegeven moment is er een periode in het Romeinse Rijk dat die superrijken, als dat Romeinse Rijk heel erg uitbreidt. Mm-hmm. En ze gaan gebieden iedere keer weer leegroven, van geld daar vandaan halen, belastingen heffen. Ja, dan krijg je echt een enorme ongelijkheid onder de rijken. Ja, en dan krijg je de rijken daar ruzie over onderling. Dus zo moet je het eigenlijk zien. Ja, dus waarbij ons, zeg maar, het volk nog wel eens, het volk, dan moet ik zeggen, de middenklasse en de onderklasse het opneemt tegen de rijken. Ja. In het Romeinse Rijk is het vooral de rijken tegen de rijken. Nou ja, was het maar zo'n feest dat we allemaal rijk waren. Dat zou mooi zijn. En laten we ook nog even luisteren naar Olivier. Want die vertelt ook in de podcast over een sociaal vangnet dat er bij de Romeinen was. En hoe dat er dan uitzag. Het Romeinse Rijk kende een systeem van wat we patronage noemen. En dat lijkt een beetje op de Godfather en maffia systemen. Waarin je iemand hebt met veel bezit, veel contacten en veel mogelijkheden. Ja. Die voor andere mensen gunsten regelt. Zolang zij hem eer bewijzen en af en toe diensten bewijzen, dat ze voor hem stemmen, dat ze af en toe voor hem werken en dat ze dagelijks naar hem toe komen om zijn hand te kussen en te zeggen dat hij geweldig was. Waarom zou je dat willen überhaupt? Lijkt me dodelijk vermoeiend. Het lijkt mij ook vermoeiend, maar het is historisch niet heel ongebruikelijk dat je mensen hebt die naar je toe komen om te laten zien hoe geweldig je bent. Dat is natuurlijk ook wat de adel in Versailles doet. Hè? Dus mensen die naar je toe komen om vertellen hoe geweldig je bent. Ik denk dat er weinig Nederlandse politici zijn die dat op dit moment doen. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat er genoeg dictators zijn die regelmatig toegejuicht willen worden. En dat is natuurlijk niet echt een heel ander fenomeen. Er werden handen gekust. Daar kijken we tegenwoordig wel even anders naar, denk ik. Ja, zeker heel anders. En Olivier vertelt dan in die podcast ook dat er zit dan op een gegeven moment is er een virus in Rome wat dan rondgaat en dat wordt dan verspreid ook door dat handenkussen. Oh. Dus dan wordt iedereen ziek. Nou ja, goed. Het zijn echt goede verhalen die heeft hierover, hoor. Leuk, over, hoor. Rijk en arm. Lijkt me ook nog wel een leuke aflevering trouwens. Pandemieën en dat soort dingen. Virussen die rondgaan. Nou, die staat op de lijst. Die moeten we gaan opnemen. Dus ik ben heel benieuwd wat Olivier daarover gaat stellen. We hebben het over pandemieën en over de gezondheidszorg inderdaad. Ja. In het Romeinse Rijk was die überhaupt. Ik weet niet waar je terecht komt als arm mens in Rome. Voor die rijken zal het wel prima geregeld zijn. Ik hoor het al, deze podcast gaat nog jaren door met elke week een onderwerp. Ik hoorde ook aan het einde van elke aflevering kan je als luisteraar ook nog een soort duel aangaan met Olivier. Tenminste, dus niet als gladiator, maar dan kan je een suggestie geven van iets waar de Romeinen dan niet aan gedacht hebben. Ja. Ik zou eigenlijk een suggestie willen doen. Ik wil Olivier wel uitdagen. Ik denk dat ze nooit hebben nagedacht over ooit 100 jaar worden. Want volgens mij was de maximale leeftijd niet heel veel hoger dan 40 in die tijd. Kun je die voor mij een keer stellen in een aflevering? Ja, ik denk dat dat wel moet lukken, Stijn. Ik zit even te denken. Ja, dat moet gewoon lukken. We gaan aflevering 4 binnenkort opnemen. Daar kunnen we hier vast. Daar kunnen we jouw vraag vast tussen friemelen. Nou, kom er voorbij komen. Graag, lijkt me leuk. Ja. Heel erg bedankt, Marijn, dat je hier zo even voor 's ochtends vroeg wilde opstaan om zo schaamteloos aan het Romeinse Rijk te denken. In ieder geval heel veel succes met de komende aflevering opnemen. Ik ga zeker luisteren, kijken of ik mijn vraag terug hoor. En veel succes met de komende weken opnemen. Dankjewel, Stijn. Dat was Marijn Dogge, hoofdredacteur van de Universiteit van Nederland. Wetenschap in 280 tekens. En van de Universiteit van Nederland gaan we naar de Universiteiten van Nederland. Elke week kruipt er namelijk een andere wetenschapper in de pen om via het X-account van die Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. Deze week is het de beurt aan Annika Smeijers. Annika is kinderarts sociale pediatrie en taalkundige gespecialiseerd in gebarentaal. Ze doet onderzoek naar de medische zorg voor doven en slechthorenden. Hele goedemorgen, Annika. Goedemorgen. Leuk dat je bij ons aan de lijn hangt. Je bent al druk aan het posten op X. Krijg je ook veel reacties? Ja, dus het is natuurlijk leuk om te merken op zo'n account met heel veel volgers. Ja. Dat je ook een hoop reacties krijgt op alles wat je plaatst. Ja, dat lijkt me ook wel. En ik heb meteen een prangende vraag, want ik las het net voor. Je bent kinderarts sociale pediatrie. Ik heb nog nooit van dat woord gehoord. Wel van kinderarts, maar niet van sociale pediatrie. Wat is dat? Nee. Nou, net zoals je dus een subspecialisatie kan hebben als kinderneuroloog, dat je alles weet van de hersenen en van de zenuwen, of bijvoorbeeld kindercardioloog, waarbij je alles weet over het hart, kan je ook een subspecialisatie doen in de sociale pediatrie. En dat betekent eigenlijk dat je alles weet op het grensvlak tussen het lichaam, de somatiek en de psychiatrie. Mm-hmm. En alles waar de complexere sociale omgeving bij komt kijken. Dus dan kan je denken aan kinderen met ontwikkelingsproblemen. Maar ook bijvoorbeeld eetstoornissen, waar natuurlijk ook heel erg het eten en het lichamelijke en het psychische samenhangt. Eigenlijk alle vormen van kindermishandeling. Waar dat ook lichamelijk meespeelt, valt daar onder lichamelijk onbegrepen klachten. Ja. Wat niet altijd betekent dat het niet in het lichaam zit, maar wel meer gepuzzeld moet worden. Dat zijn voorbeelden. Jeetje, belangrijke specialisatie lijkt me zo. Ja, ik vind van wel. Maar ik ben daar natuurlijk een beetje bevooroordeeld in. Dat begrijp ik. En je doet verder ook onderzoek naar de medische zorg voor doven en slechthorenden. Is dat dan ook onderdeel van die sociale pediatrie? Of staat dat daar los van? Het is bij mij in ieder geval los daarvan ontstaan. Het is wel een onderzoeksgebied wat er op zich ook enigszins onder zou kunnen vallen. Maar ik ben al veel langer onderzoek aan het doen naar de medische zorg van doven en slechthorenden. Dat is eigenlijk al tijdens mijn opleiding tot arts begonnen en geleidelijk aan uit de hand gelopen. Dus het is niet vanuit de sociale kindergeneeskunde zelf dat ik dit ben gaan doen. Nee, maar spreek je als kinderarts dan wel vooral met doven en slechthorende kinderen? Het is eigenlijk heel gek, maar nee, eigenlijk niet. Oh. We hebben in Nederland geen gespecialiseerde medische zorg voor doven en slechthorende kinderen. Dus we hebben niet ergens een polykliniek zitten waar bijvoorbeeld dove kinderen die op een andere plek vastlopen in de zorg terecht kunnen komen. Mm-hmm. Dus net als iedere andere kinderarts kom ik af en toe een doof of een slechthorende patiënt tegen. Maar in mijn gewone dagelijkse werk niet meer dan een andere kinderarts. Nee. Ik werk wel ook onder andere als consulent voor de CCE, dus het Centrum voor Consultatie en Expertise. Ja. Waar mensen worden gevraagd op momenten dat ergens iemand is vastgelopen in de zorg. Mm-hmm. En dan word ik er als consulent bij gevraagd op het moment dat een doof of slechthorende patiënt is vastgelopen in de zorg. Oh, want dat lijkt me ook wel belangrijk inderdaad. Want waarom zou zo'n patiënt vastlopen in de zorg? Um, Dit is zo'n brede vraag. Er zijn gewoon heel veel redenen waardoor dat zou kunnen. Sowieso, ja. Wat je eigenlijk ziet... pakken we hem even de andere kant op, maar qua doven en slechthorenden, wat die tegenkomen in de zorg zijn een beetje hetzelfde soort barrières als wat patiënten uit etnische minderheidsgroepen tegenkomen. Dus je hebt talige barrières in kennis en soms ook culturele barrières. Mm-hmm. En dat zijn dingen waar het in ieder geval mis kan lopen in de zorg. Degene die echt helemaal zijn vastgelopen... ja, er spelen natuurlijk altijd een heleboel dingen tegelijk een rol. Ja, ja, maar er zijn best wel veel mensen die doof of slechthorend zijn. Volgens mij iets van 1,5 miljoen mensen in Nederland alleen al. Waarom zijn er dan geen speciale artsen voor die doelgroep? Ja, dat is een goede vraag. In de psychische hulpverlening hebben we dat wel. Dus we hebben gespecialiseerde psychische en psychiatrische hulpverlening voor doven en slechthorenden. Ja. We hebben dat in Nederland ook in de ouderenzorg. Dus bijvoorbeeld in Ede hebben we een heel groot verzorgingstehuis en verpleeghuis staan. Specifiek voor doven en slechthorende ouderen. En voor de algemene... Ja, zeg maar lichamelijke zorg, als je het eventjes zo scheidt, hebben we dat in Nederland niet. Maar in sommige andere landen is dat er wel. In bijvoorbeeld Engeland zijn daar verschillende soorten van zorg voor. En verschilt dat ook per land. Dus je hebt Scandinavische landen waar je huisartsenposten hebt. Huisartsenpraktijken met gespecialiseerd zijn in zorg voor doven en slechthorenden. Als je kijkt naar landen als Oostenrijk of Japan, dan zijn het meer gespecialiseerde polyklinieken binnen ziekenhuizen. Dus ja. Waar je in Nederland bijvoorbeeld geriatrie een specialisatie is in het ziekenhuis. Dus als je ouder bent en bepaalde problematiek hebt, dan ga je daar primair naartoe. In het ziekenhuis ga je daar dan primair naar een polykliniek voor doven en slechthorenden. Hey, en als ik het goed begrijp, een deel van waarom het belangrijk is om toch op een andere manier hiermee om te gaan, is omdat doven en slechthorenden hebben natuurlijk ook gebarentaal waar ze mee communiceren. Maar ik kan ook begrijpen dat er misschien andere medische aandoeningen zijn waar doven en slechthorenden last van hebben. Die misschien net iets anders liggen dan als je tot een normale doelgroep gehoort, om het maar zo even te zeggen. Ja, heel waarschijnlijk is dat wel zo. De gebarentaal is natuurlijk een heel erg in het oog springende... wat met name gaat over de mensen die vanaf jonge leeftijd doof of ernstig slechthorend zijn. Dus binnen die 1,5 miljoen is dat eigenlijk natuurlijk een kleine subgroep. Ja. En qua aandoeningen staat het onderzoek nog redelijk in de kinderschoenen. Dat begint een beetje sinds de jaren 80 is dat op gang gekomen. Mm-hmm. Maar er zijn inmiddels wel heel duidelijke aanwijzingen dat het gezondheidsrisicoprofiel van doven en slechthorenden op een aantal punten waarschijnlijk net even iets anders is dan van mensen zonder doofheid of slechthorendheid. Ja. En dat is eigenlijk gaan rollen in de HIV-AIDS-pandemie. Dat men op een gegeven moment ontdekte dat de hoeveelheid besmettingen en vervolgens ook de mortaliteit aan HIV-AIDS onder, afhankelijk viel dat op onder de dove gebarentaalgebruikers, wel heel erg hoog was. Echt waar, joh? Het heeft jaren geduurd voordat men dat opmerkte. En toen is men daar onderzoek gaan doen. En dat werden hele kleine onderzoekjes, maar wel overal ter wereld. Ja. En al die kleine onderzoekjes overal ter wereld, die lieten dat zelfde patroon zien. Waarbij dus enerzijds de kennis over HIV-AIDS, dat het bestaat, hoe het zich verspreidt enzovoorts, zich aanvankelijk veel trager verspreidde naar doven en slechthorenden toe. Waardoor er veel meer besmettingen plaatsvonden. Dat er veel meer misinformatie, dat kennen we uit de coronapandemie, meer misinformatie rondging onder doven en ernstig slechthorenden. Waardoor er meer ziekte optrad. Ongelooflijk. En ook dat er een nog groter cultureel taboe op lag. Ja. Wat ook niet heeft bijgedragen. Want er is gewoon een andere informatiestroom eigenlijk, omdat het gewoon een losse taal is, gebarentaal. Zo. sowieso voor de losse taal, voor de gebarentaal. Maar ook als je ernstig slechthorend bent, ja, dan wordt een radioprogramma als deze wordt al lastig volgen. Ja. En zelfs al ben je maar licht slechthorend, op het moment dat je op een drukke verjaardag zit, dan kan je door de omgevingsgeluiden eigenlijk alleen nog 1-op-1 gesprekken horen. Terwijl stiekem leren we eigenlijk ook heel erg veel van het overhoren van andere gesprekken. Ja. Maar jeetje, dat is echt eye-opening. Daar had ik nog nooit zo over nagedacht. Maar dat is echt onwijs interessant. En even voor de duidelijkheid. Ons gesprek hier op de radio zal ook worden getranscribeerd achteraf. Zodat het ook toegankelijker is voor doven en slechthorenden om terug te lezen. En ik zag dat jij zelf jezelf ook op X had voorgesteld in gebarentaal met een videootje. Maar toen dacht ik wel bij mezelf, maar in principe kunnen dove mensen gewoon lezen, toch? Of niet? Ja, gewoon lezen is het net niet helemaal, maar ze kunnen zeker lezen. En ik denk dat het natuurlijk zeker geldt voor degenen die dit volgen op X. Maar de geschreven taal die wij in Nederland gebruiken, ja, is gebaseerd op de gesproken taal. Ja. Dus bijvoorbeeld als je als kind leert hoe je boom moet schrijven, dan weet je al dat een boom, nou ja, dat woord klinkt als boom. Dus je hoort eerst de b, dan de o en dan de m. Dus die letters samen vormen het woord boom. Ja. Als jij die klanken nooit gehoord hebt, maar alleen een gebaar bekend voor boom, dan moet je dus het woord boom leren schrijven door gewoon maar uit je hoofd te leren dat de combinatie van die letters in die volgorde blijkbaar staat voor dat ding in de tuin. Ongelooflijk. Waardoor lezen dus net zoiets wordt als Chinese tekens leren lezen. Ja, zonder dat je dus de Chinese taal daaraan koppelt. Ja, jeetje, dus je hebt gewoon een heel ander begrip van geschreven taal als je dus nooit de taal zelf kan spreken of horen. Dan kan je alleen de woorden lezen die je vaker hebt gelezen en uit je hoofd hebt geleerd. Ja, en ik zag ook dat het voor jouw eigen onderzoeken ook soms best wel een issue is. Je tweet over, ik zag iets over vragenlijsten. En dat je dus bezig moet zijn met, ja, wat is nou de moedertaal van iemand die doof of slechthorend is? En dat dat soms dus ook gewoon gebarentaal is. Dat de moedertaal is. Ja. Toch? Ja, voor mensen die op jonge leeftijd doof of slechthorend zijn, ernstig slechthorend zijn geworden, kan Nederlands gebarentaal de moedertaal zijn. Ja, en hoe ga je daar dan mee om met dat soort mensen? Want je moet wel je vragenlijsten, je onderzoeken kunnen doen. Dat was aanvankelijk best een dingetje. Want als je betrouwbaar onderzoeken wil gaan doen, dan wil je gebruik maken van gevalideerde, gestandardiseerde vragenlijsten die ook eerder getest zijn, zodat je het ook kan vergelijken met andere groepen. Ja. Maar die zijn alleen betrouwbaar als je die afneemt in iemands moedertaal. Ja. Dus dat betekent dat je dan vragenlijsten moet afnemen in ons geval dan in Nederlands gebarentaal. Mm-hmm. En die waren op dat moment niet beschikbaar. Dus die moesten we zelf gaan vertalen naar Nederlands gebarentaal. Wat een werk. Ja. Maar gelukkig kan je dat toch? Jij bent die gebarentaal flink meester, denk ik, inmiddels. Ik heb het gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, net zoals je Duits of Frans of Spaans kan studeren. Ja. Dus daar heb ik ook op hoog niveau Nederlands gebarentaal geleerd. Ik heb het natuurlijk niet van jongs af aan geleerd. Dus je leert het altijd als tweede taal verwerven. Maar... Nou, heel leuk. We zijn helaas aan het einde van ons gesprek. Ik zou nog heel lang met je door kunnen praten. Ik wil je heel erg bedanken dat je bij ons aan de lijn wilde hangen. En heel veel succes nog de komende dagen op X. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel. Dat was Annika Smeijers, kinderarts, sociale pediatrie en taalkundige gespecialiseerd in gebarentaal. En natuurlijk deze week de wetenschapper achter het X-account op NL Wetenschap. Daarmee zijn we aan het einde van deze nacht van NTR Wetenschap. Volgende week zijn we er uiteraard weer. De nacht na Valentijnsdag. Dan spreken we met relatie-expert Tila Pronk van de Tilburg University over de wetenschap van de liefde en het first dates experiment dat ze onlangs deed. Zometeen hier op NPO Radio 1 het programma Vroeg met Jan van Poppel. Heel even kort, Jan. Waar ga je het over hebben? Heel kort, over Els Borst. 10 jaar geleden werd zij vermoord. En we gaan het hebben over haar nalatenschap. En wie zij was en nou ja, wat ze nog steeds betekent in de Nederlandse politiek. En dat doe je met historicus Nele Wijns. Zeker wel. Super. Nou, heb je daar een vraag over? Stuur je berichtje dan via de app van NPO Radio 1. Of, dat is het eigenlijk. Luister gewoon. Ik wens je een hele fijne dag vandaag en tot volgende week.